very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket itt az 68. podcast, valamint az 50-et akartam mondani, és Alex olyan pofont kapsz, pigiri pofont, itt trollkodik, valahogy beállította úgy, hogy egészen addig nem hallat szótok, ameddig a videó megy, úgyhogy itt he-he, nye-nye-nye, itt nem duválhatok. Általában, amit leszoktam magam némítani, az egyszerre némítja le a broadcastert, meg a TS-t, de most észrevettem, hogy csak a broadcastert némította le, de a TS-t nem, tehát én itt addig tudtam trollkodni, és nagyon élveztem egyébként. Na, figyelj, itt van velünk egyébként, képzeljétek el, ha hiszitek, ha nem. Marci, szevasztok, örülök, hogy így felkonferáltál és bepromoztál. Annyira aranyos és annyira meghatóan kedves. Igazából mindegyik eredjük, itt voltam, de szevasztok, sziasztok. Marci! Itt van velünk Lali. Sziasztok, és itt van velünk Ryan is, mint meglepetés vendég. Bár már nem meglepetett emberek. Bocs, belehihíztem a beköszönésedbe. Ryan, mi újság? Hogyan vagy? Hogy vagyol ott kint Anglusban? Jó, köszönöm. Élvezem a jelenleg még ingyenes internetet. Az eső, a Mary Poppins és a finom csokik hazájában. És a szaridő még szarabb kaja. Szaridő még szarabb kaja, 10 millió alkoholista csak a belvárosban. Hogy érzed magad Anglusban? Mesélj. Te is óper lettél, vagy valami más csinálsz azóta? Nem, azóta egy igazából egy állatkertben vagyok, és ott dolgozol. És mit, mamutokat gondozol? Ja, nem, Stegosaurus. Jep. Természetesen bent. Bent belül. Mm-hmm. Aha, jó, hát köszönöm, nagyon informatív vagy egyébként, tehát így bent belül. Most én nem tudom eldönteni, hogy most amúgy poénkodsz-e, vagy komolyan mondod. Nem, kajak. Na, állatkert tényleg? Ja, nem. Nem, hát tanulok ugyanúgy még mindig. Az állatkertben tanulsz? Hát, attól függ, hogy mit. Hát állatos. Jó van. Most akkor mi van, gyerekek? Összezavartok, totálisan az elején. Totális káosz az egész. Én már úgy vagyok, Marci, figyelj, kövesd a példámat, mondj le erről. Tehát én úgy vagyok, hogy lemondtam. Abszolút. Tehát én azt mondtam magamban, hogy gyerekek, én ezt a beszélgetést elvesztettem. Szóval ezt nyugodtan folytassátok le. Engedem. Én itt ülök, hátradőlök és hallgatom. Ennyi, nincs mese. Srácok, képzeljétek el. Sokan belinkelik ezt elmondhattam. Ja, tényleg, bocsi. Oké, csak már annyira bennem volt, hogy ezt mondani akartam. Na, mondjad nyugodtan. Amúgy azt tudtátok. Mondjad, Alex, hogy mit linkeltek be sokan? Van ez a kép, ezt mindig megkapjuk, mióta van ez az internetadós. Ez a 25 kilobájtos kép, hogy maradjon pénz fröccsre. Jaj, most elmondanám, hogy ez a kép 37,4 kilobájt. Úgyhogy... Legyünk korrektek, emberek, tehát... És így már viszont nem biztos, hogy letölteném szívesen. Igen, így már nem maradt pénz fröccsre, csak kis izére, kis felesre. Lágóra. Tehát... Alex, neked összekéne ülni egy szobába Ryan-nel, és így egymásnak kereszteni titeket, hogy gyerünk, felesleges információkat egymásnak azonban. Live voltunk mi már együtt, nem kell minket félteni. Lájmoltunk. Na jó, nem tudok beszélni. Lájm, la. Nyelvtörlő. Connection lost. Ezt akartam mondani, hogy most van egy játékunk, aki esetleg nem követni a podcastnek a Facebook oldalát, az nagyon súlyosan szégyelje el magát. És igazából úgy is vagyok vele, vagy úgy voltam vele pár perccel ezelőttig, hogy tudjátok mit, az kimarad a buliból, de nem. Egyenlő esélyt szeretnék mindenkinek biztosítani, még a trehányaknak is. Ezért azt tettem meg Lali biztatására, hogy összehoztunk egy nyereményjátékot. Ez a nyereményjáték, ez tulajdonképpen arról szól... Nagyon jó! Hogy nagyon jó. Azt viszont láttam, kiírtam, akkor elmondom konkrétan, gyártsatok podcast mémeket, de úgy, hogy nektek is szerepelni kell a képen. Értékes nyeremények lesznek a mai napon egyébként. Elmondjam, hogy mit kell. Elmondom, jó? Az úgy sokkal jobb. 4 darab PD2-es játékot fogunk elajándékozni. Hoppá, azt a mindenit. Bizony, és ha bizony. Most meg lenne, és ha most meg lenne a tapsgépünk, akkor lenne egy jó nagy taps. Egyébként, nem fejeztem be, mert hogy ezek nem úgy repültek be az ablakon, hogy egyszerűen csak úgy lettek, ezért kénytelen vagyok közbevágni, Alex, és el kell mondanom, hogy van egy olyan oldal, a Gamager, lövésem nincs egyébként, hogy hogyan kell rendesen kiejteni, én így ejtem ki, úgyhogy ez van, ezt kell szeretni. Akinek Gamager, így egyébként írjátok be, .com, mindjárt be is rakom egyébként a leírásba, ők tulajdonképpen ilyen gyakorlatilag olyanokkal foglalkoznak, hogy a Steam-es játékokat olcsóban meg tudjátok náluk venni. Ezért dumálgattam én a srácsal, korábbról is így már pár dologban így együttműködtünk, és azt mondta, hogy ő szívesen fölajánlana 4 darab PD2-es játékot, és aki esetleg nem nyeri meg, és kimarad ebből a buliból, de náluk vásárol, és a podcast szót a kuponkódként használja a vásárlásnál, amikor már véglegesíteni kell, az 10% kedvezményben részesül a nyereményjátéktól teljesen függetlenül. Tehát szerintem ez egy jó fejség, egy nagyon jó fejség. Amúgy is egyébként elég olcsak náluk a játékok, egyébként így is kerültünk mi kapcsolatba, viszont én nagyon örülök neki, hogy most 4 darab PD-t így fel tudtak ajánlani, és mi meg így ki tudjuk sorsolni, mert az ez nem gagyi, szerintem azt kell, hogy mondjam, nem tudom, ti mit gondoltok róla. Hát főleg úgy, hogyha 4 barát indul el a játékon, és ugye minden 4-en megnyerik, akkor rögtön be is csapatnak a 4 fős kóba, azért az eléggé hát, ennek király. Körülbelül 1-12 000 az aránya, de egyébként persze. Megvalósítható. Azon gondolkoztam egyébként, hogy bocs Alex, hogy megint félbeszakítalak, hogy mikor legyen a sorsolás, mert ugye sokan nem élőben hallgatják meg az adásunkat. És én arra gondoltam, hogy egy pár nap türelmi időt adnánk, és addig hagyj üljenek a mémek. Mit szóltok? Mert eddig is ahhoz? Érkezett sok jó. Én nekem amúgy azt hallottátok eszembe, már, hogy hogy lehetne esetleg... Óriási volt, Ryan, óriási volt. Várjál, mindjárt, hadd, ez a magas rögtű poén, ez hadd ülepedjen le bennem, érted? Szóval, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a Geekboxon úgy is szokott lenni azért elég gyakran fix live, ha jöttem vasárnaponként van. Mit szólnátok, hogyha egy Geekbox live alkalmával sorsolnánk ezt ki? Nem tudom, hogy egyébként a támogatónk mit szólna hozzá, valószínű sikító görcsöt kapna. Ezért ezt inkább vessük el. Ezért is a podcastben akartam mindenféleképpen ezt felhozni, de egy pár napot mindenképpen adjunk rá, én azt gondolom. Mert akik... Mert az kell. Ja, tehát most ne legyen már az, hogy igen, ne legyenek már hátrányba azok, akik egyébként nem tudják élőben meghallgatni az adást, hiszen ugyanannyira szeretjük azokat a hallgatóinkat, akik egyébként nem élőben hallgatnak minket. Például, tehát akkor akkor még egyszer biztosan biztos alapon elmondom, tehát egy mémet kell készíteni a podcasttel kapcsolatosan, velünk kapcsolatosan, de úgy, hogy ti is rajta legyetek, tehát ez fontos, ezt mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni. Ha fölnéztek egyébként a Facebook oldalunkra, egy-kettő akkora királyság érkezett már, hogy munkahelyemen megnyitottam, az ebédszünetbe szigorúan, és főleg, hogy délután 4-kor raktam ki a posztot, és már, tehát konkrétan sírógörcsöt kaptam, mert zseniális, tehát egyszerűen mindig ledöbbenek az internet népének a kreativitásán. Szóval én nagyon várom. Egyébként igen, és így valószínűleg fogunk olyat is kapni, amivel kicsit ugye több munka volt, azon mindig tudunk jókat nevetni, akinek ilyen borzasztóan kreatív ötletei vannak. Úgyhogy ezt mindenféleképpen várjuk. Mit szóltok egy jövő hétfő a podcast Facebook oldalán való sorsaláshoz? Csak azért, hogy azoknak is legyen idejük gyártani, akik hétvégén néznek minket, mert hétközben dolgoznak, vagy hallgatnak minket. Azt gondolom, hogy most akkor ez a 4 darab PD azért ez tényleg nem egy 3 forintos sorsolás, ezért azt gondolom, hogy oké. Okay. Tehát legyen akkor jövő hét hétfő. A podcastnek a Facebook oldalán. A podcast Facebook oldalán így van. Érdekes, hogy pont egyébként PD-t lehet nyerni, mert szerintem mi arra gondoltunk mindannyian, hogy majd kéne egy jó kis PD streamet csinálni. Oh. Főleg, hogy most már 2 darab helyszt is van, amiről nem tudunk. Az egyik tegnap előtt jött be egyébként. Ahol Huxton, tudjátok ki a Huxton? A PD1-ből. Persze, a egészségedre. A PD1-ből a faszi, és őt kell kiszabadítani a börtönből. Most én nagyon kíváncsi vagyok, hogy van megoldva, hogy szabadítjuk ki. Tehát arra borzasztóan kíváncsi vagyok, úgyhogy ezt mindenféleképpen kell egyet. Arról, ha máshol nem is. Én benne vagyok. Én amúgy... Mekkora jó mémek érkeztek, te jó ég. Egy nyertes már megvan, gyerekek, bárki bármit mond. Tehát én egyet már kiválasztottam. Én ahhoz meg lehet küldeni a mémeket. A Facebook oldalon. Ezt is mondjuk-e? Igen, igazad van. Tehát a Facebook oldalon. Tehát, hogy... Jaj, de nincs rajta. Ó, de kár. Mi? Ja, srác? Igen. És nem baj, jók lesznek ezek. Sokan elbuktak ezen a feladaton, hogy nincsenek rajta. Na mindegy, szövegértést akkor még egy kicsit, srácok, aki úgy van, elkapkodta, gyorsak akartatok lenni, itt nem a sebesség számít, bármennyi mémet be lehet egyébként küldeni, tehát nincs az, hogy csak valaki egyet küldhet, azért törekedjünk arra, hogy ne spameljük már. Eredeti ötlet legyen ráadásul, tehát persze, ne az, hogy... Persze, tehát, hogy egy nyomkatot megcsináljátok. Várjál. Ötleteket adni. Ja, tehát mindegy, szerintem ezt túlbeszéltük. Úgyhogy akkor jövő hét hétfő. Legyen viszont ez a... Viszont PD... ...a hangom. Viszont igen. PD2-höz kicsit átcsatolva. Képzeljétek el, hogy körülbelül egy órája csésztem egyet, cségóztam egyet, és Halloween alkalmából, ezt egyébként be is raktam a doksiba, csak hogy rátérjünk most már a doksiba lévő témákra, hogy Halloween alkalmából a terroristákon PD2-es maszkok vannak. És igen, láttam, igen, mondom, igen. Mondom, mekkora bedesz már. Igen, ezt mi is játszottunk itt varázslóval egy pár kört, és így feltűnt, hogy olyan ismerősek ezek az arcok, akikkel itt rohangálok. És mindenkin PD2-s maszk van a terroristák közül. Lol. Ja, szóval ez így elég király. Csak gondoltam, megemlítem. De miért, miköze a két ját is semmi gyakorlatilag, hát nem? De. Tehát hát ahogy a Cségóban is benne ki a volt PD2-t? Nem, de haverok, tehát ugyanúgy, ahogy benne volt ugye a Cségó Bank az egyik helyszt egyébként, az a Big Bang, azt hiszem, ha emlékeztek rá. Amúgy nektek mi a véleményetek az ilyen... Ahol a Luffy-val kellett elvinni a pénzt, és a ilyen Luffy-t felengedtünk, és elengedte az izi. Hát ez valami annyira retrópálya volt, én kajak nem vágtam, pedig 1.6 óta csézek, nem tudom, az hol volt egyébként, valami hát sokkal... Hát a Góba. Hát jó, de valami sokkal epikusabbat is már, mint valami ismertebbet berakhattak volna. Tehát ez nekem az tök nem volt nagy durranás. Hát tök mindegy, jó ingyen volt, mindent. Nem az a jó, lényeg. Jó, oké, csak akkor, ha már egy ilyet megcsinálnak, akkor már lehetett volna egy aszték, vagy érted? Tehát ami, vagy egy Dust. Mert most őszintén egy Duston PD-jezni, szerintem... Hát egy Duston mit rabolunk ki? Egy arabárust? Mondjuk az mekkora lenne, el kéne venni a banánt, tudod? Például, tehát ilyen szerintem totál fánra vehették volna talán, mert így most tegye a szívére kezét, ki az, akinek leesett a PD azon pályájáról, hogy az egyébként egy Cségó map. Hát aki játszott a Cségón tegye... azon a mappon. Na jó, és te játszottál, hányat mentél azon a mappon? Kb. Hát egyet. Na, hát igen. De ha nem... azt is a PD után, tudod, igen. Amikor megtudtad. De ha nem olvasod a... Igen, de ha nem olvasod a frissítéseket, mert tudom, hogy te ilyen brutál fanatik vagy, hogy minden ilyen PD frissítést elolvasol, akkor lehet, hogy az életben nem jössz rá, hogy az egyébként, ja, hogy az volt az a Cségó map. Tehát, valószínűleg hogy... nem. Ja, mondjuk ja. Abból leesik, hogy Go Bank, tehát így utalás. Viszont, ha jól tudom, egyébként a Breakout az egyik régi PD 1-es mappon fog alapulni, ami azért, ott, na azokat viszont kivittük, hogyha jól emlékszem, vagy legalábbis én biztos az összes ilyen helyztet. Egyébként nekem a Cségó azóta teljesen kiürült a palettából, amióta levették az agency-t, tehát nekem az egy akkora csalódás volt, és akkor ugye ott mondták, hogy meg ott beszéltük, hogy hú, vissza fogják rakni, és egyszerűen az agency az egy olyan zseniálisan eltalált, az a tipikus, az a nem profiknak, hanem az ilyen középhaladóknak kitalált pálya, hogy egyszerűen, hát most Alex-szal szerintem... És ezt már sose tudjuk meg. Igen. Dum-dum-dum. Avery eltűnt az éterből. Bam-bam-bam. De ilyenkor az a jó, hogy olyan lendületesen beszél, hogy nem is figyel arra, hogy mi próbálunk hozzá beszélni, ergo nem tudja, hogy ő elnémult. Csak nyomja, nem, szerintem, csak nyomja, szerintem csak elment a nete egyébként. Igen, nem, simán elment a nete. A szerveremben van még. Hát majd mindjárt a szerveremben van, de kattints, igen, kattints, ahogy hívják. Na most mi van? Görgővel. Na visszajöttél, szevasz. Ja, visszajöttem. Oké, meddig lehetett hallani? Hát ugye, sziasztok. Hát az volt, hogy... És most time out. Mikor azt mondta, hogy... Most ment el. Nem, tényleg most fagyott ki. Igen, tényleg. Ő azért vannak itt technikai próbálni. Gyerekek, tüntetés van az internetadó ellen, lehet, hogy így próbálnak visszatüntetni, hogy lelövik a podcastet egyébként. Szóval nem először. Aztán, hogyha nem mondjuk azt, hogy hurrá, podcast adó. Oké, podcast adó, hallod? Bocs, itt vagyok, rájöttem, hogy wifin csatlakoztam. Rányomtam LAN-ra. El is kezdte brutálisan recserni. Én közben keresem azt, amelyik nyertesünk lehet egyébként itt a mémek közül, mert mondtad, hogy már megvan az egyik nyertes, csak nem mondjuk meg nyilván, hogy ki az. Én azt próbálom keresni. Melyik... ja, amit én mondtam? Aha, hát most jó. Láttam egyet, lehet, hogy se gondoltatok. Hát ez kurva nagy. Mennyire élvezheti ezt a hallgató. Ó, én láttam egyet, olyan, te is láttad. De nem mondhatjuk el. Amikor vizuális el. Dolgokról beszélünk egy beszélgetés műsorban. Igen. Igen, és csak mi igen. Látjuk. Tehát ez igazi hallgatóbarát műsor. Trollkodunk gyakorlatilag. Nem tudom, meddig hallottál, csak igen, azt akar, meddig volt hallható, amit elkezdtem addig mondani, hogy... Addig, hogy mondtad, hogy szerintem mi Alex-szal, és itt eltűntél az ételből. Ja, hát és akkor a leglényegesebb részén, és akkor micsoda űrt hagyhattam magam utána azután, tehát hogy szerintem Alex-szal... Mi van? Ja, csak ennyit akartam mondani. Tehát, hogy legalább egy 150 órát beleraktunk az agency-be, csak abba az egyetlen egy pályába. Igen, nagyon jó volt az a map. Igen, és még Alex is élvezte, pedig ő először úgy jött chase-ni, hogy így, jaj, nem már, gagyi, nem tudok, utálom, stb. Most bejött 400 órán van. Is, igen. És 300 euród. Az mindegy. A mínuszban maximum 50 lehet, úgyhogy az én megnyugodtam. Na jó, de mióta nézted meg a cuccait? Ja, most te chase-getsz tényleg. Igen, és már nincs meg semmi, mindent eladtam, mondom, olyan 50-ben lehetek mínuszba, de hát ennyi, olyan, mintha megvettem volna egy AAA-es játékot, az kész. Hát figyelj, többet játszottam vele, mint némelyik kér, ami fizettem is, mondjuk full price-t. Ja, Lali, mondhatnám Laller. Annyira utálja ezt. Sejtettem, hogy felhozod. Annyira utálja ezt. De várjál, én általában is tudok hívni, nekem nem mondod, hogy utálod. Egyébként nem utálom. Na, hát a Laller. Be nekem a Laller az valahogy ilyen nagyon kicsit, jó mondjuk kicsit jófejeskedő, de nekem ilyen, jó, akkor én ezen túl lallerozni foglak valamiért, nekem ez szimpi. Figyú, te vagy a témafelelősünk, azt kell, hogy mondjam most már a több tizedik adás után. Láttam, hogy létrehoztál egy dokumentumot, és bele is néztem, de nem mondanám azért egyöntetően, hogy... Ennek semmi értelme nem volt, hogy egyöntetően. Szóval nem mondanám... Igen, nem mondanám, hogy... Több személyiségből épülsz föl, és... Vagy királyi és többessel pusztítanám az imidzsemet. Ezt nem akartam felhozni. Szóval, hogy nem mondanám azt, nem mondanánk azt egyöntetően, hogy elolvastuk a témákat. Ezért én most kicsit ilyen vakrepülésben vagyok. Rád hallgatok. Tudsz ebben nekünk segíteni? Hát, vajon lenne egy viszont kérdésem. Azért vagy vakrepülésben, mert sűrűn kattingatva lolozol, vagy másokból? Nem, azért vagyok vakrepülésen, mert egész nap durván melózás volt, és nem volt egyszerűen időm sem, meg pofám se belenézni. Á, értem. Alapvetően Ryan két hete ígért egy rövid beszámolót a komolyabb, felnőttesebb játékokból. Így van. És nem tudom, hogy erre most van-e határhajlandósága, hogy ezzel coming out-oljon egyet. Nincs. Annyira szeretjük, hogy itt vagy. Egyszerűen... Jó, tehát akkor Ryan, lefordítom, van kedved. Igen. Én csak ezzel Ryan-i az adás elkövetkezendő 1 óra 30 percben. Ryan, prezentáld nekünk kérlek, hogy miért jó annyira az az Arma 2 vagy Arma 3. De én engem esküszöm, tényleg érdekel. Engem hát, is amúgy, mert mindig mondjátok, és valahogy nagyon benne van, hogy egyszer ki kéne próbálni. Hát megmondom őszintén, ugye ezt már elmondtam a két héttel ezelőtti adásban, de azért elmondom meg, így illik bevezetni mégiscsak, hogy mi volt akkor. Szóval két héttel ezelőtt nagyjából Lalival elmentünk Arma 3-azni. Arma 2, Arma 3, Arma 1, tök mindegy, ugyanaz a sorozatnak a lényege. Ez tulajdonképpen ugye az ilyen realisztikus, szuperrealisztikus háború, szimulátor, minden le van benne modellezve nagyon komolyan, de mégsem játsszák olyan hüdenanyos sokan, mert tele van buggal, meg elég durva gépigénye van. Hozzamos a fontatott és unalmas. Milyen bágok vannak egyébként? Mert azért ez egy fontos dolog. Hát most nem mondom, nem tudom így kívülről, de például emlékszem, hogy az Arma 2-vel az elején, mondjuk az Arma 3 az egész jó bágok terén, az játszható, de például az Arma 2 az elején az eléggé problémás volt, de nem tudom, megmondom őszintén, most így nem tudok példát mondani, én nem vettem le annyit az igazából ebből. Ez a bétaként indult eredetileg is, tehát igen. Ott nem csoda, hogy rengeteg bug volt az elején. Ja, meg hát ugye azt ugye közben fejlesztették, meg ilyenek. Na mindegy, és az a lényeg, hogy ugye alapból is az Arma 3, hogyha az Arma vagy hát nem csak az Arma 3, hanem az egész sorozat baromi realisztikus játék, és hogyha egyedül játszasz, már akkor is elég jól el lehet vele szórakozni órákig. Viszont ennek van egy ilyen kóposabb része, amiről én ideig nem tudtam, illetve tudtam, csak sosem játszottam, és elég jól nézett ki. Aztán Lali mondta, hogy ennek van egy ilyen magyar fanatikus csoportja tulajdonképpen, ha lehet így mondani. Ugye idősebb... A fanatikus szót pozitív értelemben értem. Igen. Lehetőleg. Eléggé komolyan veszik a srácok a dolgokat, és mégsem úgy, szóval ne ilyen 12 éves szemüveges gyereket képzeltek el, hanem tényleg 20-30-40 éves embereket, vagy hát ahogy így a hangjukból és hát hogy hallottam. Hangjukból leanalizáltad. Leanalizáltam, igen. És ül a Ryan hanganalizáló gép előtt, és ott hány éves lehet. és az a lényeg, hogy ezek a srácok naponta, és hát nem tudom, hogy milyen időközönte, de hetente többször rakásórát belefektetnek a játékba. Ugye ez még nem lenne olyan üdön nagy dolog, hiszen mégis minden gamer ezt csinálja minden nap. De ők olyan professzionális szinten csinálják, hogy azt el sem hiszitek, de kajak. Szóval megvan minden ilyen katonai hierarchiai szisztem, vagy szisztéma, szóval mindenki ugye be van osztva itt-ott-amott, mindenkinek megvan a saját feladata. Egy co-op misszió órákig eltartott úgy, hogy nem is húzod meg a ravaszt, nincs is robbanás mindenhol, csak mit tudom én, csak felderítetek a pályán, és lehet, hogy ez unalmasnak tűnik, és mondjuk tényleg nem fog meg rengeteg embert. Tényleg nem fog meg rengeteg embert, de szerintem zseniálisan király. És igazából akkor aznap este jöttem rá arra, hogy amit már korábban olvastam mindenhol, egy rakáscikkben, meg így neten, hogy mindig mondták, hogy van többfajta gamer, és vannak ugye ezek az ilyen idősebb játékosok, akik eszméletlen sok energiát és időt, meg hát nem esetleg pénzt is gondolom, ugye fektetnek bele a játékokba. Te mivel játszol most egyébként? Azzal pont? Nem. Akkor igen? Nem nyomná ennyit az egeret. Igen, én is ja, azt gondolkodom. Tehát én hallom ez a billentyűzetet is egyfolytában, meg az egeret. Tehát valamivel játszol, tudjuk. Nem, csak csapkodom a billentyűzetet. Tőlem biztos nem. Nem játszok. Nem, szóval néztem a TS, csak Ryan szól, és megy alatt a... Nem vovozok. Ja, szóval viszél. Vovozol, gyerekek, okay, hát kamerikáció beállzik, vagy mi, Ryan lolozd, vagy vovozik. Hát ez jól sikerülhetett volna, good luck, de nem, sajnos. Sajnos beleakadtál. De értékeik szándékot. Na és visszatérve igazából nekem. Köszönöm, hogy outlastozni. Szóval, hogy visszatérve, hogy én ott azokban a cikkekben egy csomószor olvastam ilyenekről, hogy tudjátok, idősebb, nem is feltétlenül idősebb emberek, hogy mennyit játszanak ilyen játékokkal, hogy mennyi energiát belefektetnek, és zseniálisan király. Szóval, megmondom őszintén, amikor ott bementem ugye velük játszani, akkor így először így nem nagyon tudtam, hogy mi van, meg minden. Hiába annak ellenére, hogy játszottam már ugye az Armával azelőtt. Ez a co-op, ez teljesen más. És... Igen, ez olyan polkeddes. Hát, ja. És baromi király volt. És megmondom őszintén, hogy pont azelőtt, mielőtt bementünk játszani, vagyis hát én bementem először velük játszani, és Lori már többször játszott velük, ahogy így elmondta, küldött nekem egy ilyen cikket erről a diszlexiről, aki amúgy fönn van YouTube-on, és ő szokott csinálni ilyen armás videókat. És ő egy ilyen... Hát amerikai katona volt, de nem úgy konkrétan, ahogy olvastam, hogy nem ugye a hadszíntéren volt, hanem ugye a hátországban ilyen, nem is tudom, mit csinált, Lali, nem emlékszel ilyen információ? Ja. És ugye a barátai meg, vagy az ismerősei meg mind ugye elmentek a csatába, meg ilyenek. Jó, persze nem feltétlenül úgy volt, de egy nagy vonalakban erről szólt a sztori. És mindig is egy olyan játékért kutatott, vagy egy olyan játékot szeretett volna, játszani, ami visszahozza azt az érzést, hogy igenis felelsz a többiekért, és igenis minden akciónak megvan a következménye. Gyakorlatilag sírni akart. És azt akarta, hogy tudja, hogy most rengeteg ember élete rajta múlik. Nem, de olyan is... Nem, de... Ennek... Isten komplexus. Nem, ezt nem tudom elmondani, mert olyan mindig király... Mindig vagyok amúgy, így beleszólok ilyen hülyeségeket. Nem, egyébként az egésznek, ennek az egész vágyának az volt az alapja, hogy ő is részt vett a katonai kiképzésen, ami Amerikában a 3 héttől a majdnem egy évig tart. Igen. Kettő között, attól függ, hogy milyen területen kapod meg a kiképzést, és neki az volt a baja, hogy az a bajtársiasság, az összetartás, ami megvolt a kiképzés alatt, az akkor, amikor elkezdett katonáskodni, és informatikusként ott ült egy irodában, már nem úgy volt meg. Ja. És ez hiányzott. És pont ezt akarta visszahozni, és ebben a játékban találta meg erre az eszközt. Tökre érdekelt, hogy ez ilyen embernek nem kicsit szürreális az, amikor azt mondja, hogy ó, bocs, hogy nem segítettem, laggolt a szerver. Szóval így azért nem tudom én, ez a virtuális valóság, ez nekem sose feküdt annyira, hogy én ezekbe bele tudjam élni magam, de biztos vannak azok az armafanok, akik elképesztően beleélik ebbe magukat. Annó te is Counter-Strike-oztál, tehát azért ebbe bele lehet élni magad, mint kompetitív csapatjáték. Nyilván játék, de attól függetlenül, hogyha az ember beleéri magát, az olyan, mintha RPG-zne, érted? Ez tulajdonképpen egy szerepjáték. Ez tulajdonképpen egy szerepjáték, amit ők csinálnak. Hát ez az RPG, hogyha... azért mondom. Egyébként ez az Epoch most kijött az Arma 3-hoz, hogy micsoda. Tudom, abról van, csináltam is már videókat. Lehet már elméletileg zombizni, már mondjuk itt van a DayZ, tehát már teljesen mindegy. Ó, itt de, sokkal jobb az Epoch, mint a Breaking Point, mint a DayZ. De mondjuk ez szerény személyes véleményem. Minden esetre visszatérve még így ehhez kicsikét, így teljesen ledöbbentett így utána, és Lali még kérdezte is, hogy na mennyire volt unalmas, hiszen ugye nem, tényleg volt azt, tudjátok, hogy mindenhol robbant a félvilág, mindenhol jöttek a katonák, kifogytál a lőszerből 2 perc után, és 360-ból nyomtál egy fejest, itt semmilyen nem volt, én például nem is húztam meg. Ja, én például nem is húztam meg a ravaszt a 2,5 órás küldetés alatt egyszer sem konkrétan. És mégis olyan hangulata volt, és annyira be lehetett élni magadat, főleg amikor tudjátok így, van a játékban hát is voice chat, viszont mi ugye TS használtunk, viszont van egy olyan addon hozzá, ami teljesen ilyen katonai rádióvá teszi a TS hangot, plusz még... Ja, hogy külön izé, így lett olyan 8 kHz-re, és akkor izé úgy beszéltek, hogy... Ja. És nyilván ezt fogjátok mondogatni majd. Hogy hábli. A katonák mindig ezt mondják, hábli. Tehát így kezdődik. Alfa Charlie Zulu, hábli. Egyébként van valami olyasmi is, bocs, hogy a közszavadba vágok, csak Lali mesélte, hogy valami olyan kiegészítő is, hogy az is benne van, hogy milyen messze van a társad, olyan hangerővel szól a TS. Igen, ez lett volna a következő, hogy van benne. És abból az irányból is. Igen. És na, az mennyire durva. És lehet változtatni azt, hogy például suttogva mondjad, vagy normál hangerőn, vagy ordítva, és ugye ez és ha szar mikrofonod van, akkor az ordítás az kifejezetten kellemes. Nagyon-nagyon király. Távolság, hogy meddig hallatszódik el a hang. De például olyan apróságok is meg vannak csinálva, hogy beszállsz egy katonai járműbe, ami ugye alapértelmezetten páncélozott, tehát nagyon vastag falu és nagyon jól szigeteli a hangot. Beszállsz az autóba, és ha az autón kívül valaki beszél hozzád, akkor azt szimplán nem hallod. De látod, hogy mozog a szája, csak... Mondjuk azért ez elég realizm, tehát hogy... Hát figyelj, Alex, ez teljesen szóval... Tehát így eléggé felemelte a maximalitását a realizmusnak már, tehát hogy... Hát figyelj, én azért mondtam, hogy igazából, aki tudod, már játszott az Arma sorozattal, azért az elmondhatja, hogy azért az játszott egy elég jó taktikai shooterrel, ami eléggé valósághű. Na most ez a... Igazából ez nem egy mód, hanem ez egy rakásmód összerakva. Ez olyan szintre emeli a játékot, de tényleg egyszerűen zseniálisan király. És amikor látod, hogy 10, 20, vagy akár 50, vagy 100 ember játszik együtt, olyan óramű pontossággal egy valami nagy pályán, tehát gépi ellenfelek ellen, akik nem ilyen unalmas botok, akik elé odaállsz 2 méterre és nem bírnak eltalálni, hanem igenis, hogyha észrevesznek, kilőnek akár, mit tudom én, 500 méterről is. És akkor így gyorsan, tehát mikor ilyen sokan játszok, akkor gyorsan nyomsz egy 360 quickscope. Ja. Igen, de nyilván. De tényleg egyszerűen zseniálisan király, és hogyha nem is... Ha nem is quickscope, de legalább egy climbort így aládobsz, késelsz 2-szer, átváltasz pisztolyra, majd megint sniper, és nozummal nyomsz egy 7-20-at egy létrára lerugorva, és úgy megölöd, és aztán lenullázódik a játék, és akkor ti nyertetek, és akkor ordibáltak a mikrofonba, hogy hát valakinek ez szórakozás. Vagy legalábbis én ezt a Counter-Strike-ban így vettem, vagy nem a Counter-Strike-ban, hanem a Call of Duty még anno így vettem észre, tehát a Modern Warfare 2-vel. Hát figyelj, ez volt a divat. Igen. Hát akkor ez nem egy divatos játék akkor. Hát persze, hogy nem. Persze, hát itt, ez egy szűk rétegnek élvezhető, viszont azt is el kell mondani, hogy az, ami mondjuk egy ilyen általános, hétköznapi, akár kompetitív, lövöldözős játékban benne van, és el van kenve fél órára, abból lehet, hogy te egy 2 órás játékból semmit nem kapsz meg, viszont az utolsó 10 perc az annyira intenzív, hogy kisül tőle az agyad. Tehát igen, már, és azért már éri meg játszani, Vili. Igen, és ugye ez egy ilyen, hogy mondjam, szinte úgy is meg lehet fogalmazni, hogy jutalom az, amikor lőni tudsz, és általában igen, végén van mindig az akció úgy van összerakva, és az, tehát olyan, mint amikor egy jó filmnek eljön a csúcspontja, és akkor beindul minden, és amúgy akció van meg. És akkor IMDb nyomsz neki 3 pontot. Bocsánat, de igazából ha belegondolsz... Azt akartam mondani, hogy egy film tulajdonképpen. Meg ha belegondolsz, a játékélmény az, az nagyon sokszor akkor van igazán meg, hogyha egyszerűen tényleg a végén oda tudod tenni magad, és úgy állsz föl a játéktól, hogy hú, ez de durva volt. Hát és lehet, hogy igen. Lehet, hogy az első fél óra, vagy az előző fél óra, az tök mindegy igazából. Hát itt pont igen. Ez volt. Ugye tulajdonképpen az volt, hogy, hogy egy esti küldetés volt, elindultunk a srácokkal, én két Humvee-val indultunk egy ilyen felderítő misszióra. Humvee-val, az amerikai terepjáróval. Humvee. De két hamburger az annyira nem sok azért egy napra. Hát tudom, ez ilyen nagy volt. Nagy hamburger volt? Hát tőle ez a nagy is ütödéje, körülbelül akkor hamburger. Nagyipalacsintázója. Nagyipali, ez egyre jobb lesz. Kell egy érettség. Bocs, hogy közben szok, de azért ez kell egy érettség, nem? Tehát, hogy ez most egy 10 éves kisrác vagy kislány nem fogja élvezni. Mert azért ez fegyelem nem, kell. De azt hiszem valami 14 vagy 15 éves volt fiatal, van a igen. Ez hát ez attól függ, hogy ő mennyire akarja ezt komolyan venni. Tehát például pontosan. Van az Airsoftban ugye a Milsim, tehát a Military Simulation, és ott például nagyon fiatalok nincsenek pont azért, mert van, hogy egész nap egy másodpercig nem lősz, viszont úgy jössz el, hogy fú, ez barom izgalmas volt. Hát figyelj, Kaveri, ez nekünk úgy volt, ez a küldetés. Igen, amúgy ez úgy volt, mondom, ez úgy volt az a küldetés, hogy mi elindultunk szépen egy felderítő misszióra, egy óráig nem történt semmi, kerestük az ellenfelet a sötétben, az erdőben, a városokban, mindenhol. Nem találtuk, utána megtaláltuk az ellenfelet, kitaláltuk, hogy hogyan menjünk oda, hogyan csapjuk le rájuk. És igazából volt kettő mesterlövész talán, mert nem is emlékszem, akik ugye megfigyelték a repteret, ugyanis ott volt egy tank, amit meg kellett keresnünk, és magunkével kellett tennünk, és a mesterlövészek tulajdonképpen mindenkit kinyírtak, mi meg szépen ugye több oldalról szépen óvatosan elmentünk a repülőtérre, és mondom, nekem úgy telt az a két és fél óra, hogy nem is lőttem, nem tudom, hogy Lali, te lőttél-e, de tényleg mégis annyira király volt a végén beszállni együtt a helikopterre és visszamenni a bázisra, hogy az csak na, szóval az tényleg olyan volt, hogy ja, megérte. Pedig és ez az egyébként, amilyen sok BF4-es játszik például, csak ott ugye nagyobb az akció, hogy együtt tudod, be tudtuk szállni, és akkor gyerünk, mindenki együtt működik, és ez alapján teljesen együtt tudok érezni, hogy ez biztos borzasztóan jó. Sajnos nekem nem adatott meg ez a lehetőség, hogy én ilyen játékot játszak ilyen emberekkel, de biztos, hogy tudom mondani, hogy az RPG-zés nagyon jó. Hát nem... igazából nem értek hozzá, így aztán nem hiszem, hogy ezzel lehet tanulni az alapokban elég könnyen, és én szívesen elviszlek titeket egy ilyen körre. Azt nem mondom, hogy a csapatba be tudlak titeket vinni, mert ott tapasztalt játékosokra van szükség. Na, ez meg a másik, amitől félek, tehát, hogy... Viszont én csinálok egy ilyen mini kampányt nektek, és végigcsináljuk ugyanúgy, mint a nagyok, ha gondoljátok. Mert hogy nekem megvan az Arma 3 már, ugye én annó megvettem, aztán két nappal megvettem körülbelül 30 euróért, aztán két nappal később láttam, hogy dobozos eredeti változat 1900 forint. Nem mondod. De az másnap, másnap derült hát ki, hogy a nem tudom már hol, 2000 forint volt a dobozos. Tehát, hogy akkor egy kicsit meghalt bennem valami, de hogy tehát nekem megvan, tehát én mennék nagyon szívesen, csak nem nagyon akarok beletolakodni, ezért nem is nagyon szóltam egyébként, mert nem értek hozzá. Hát Alex, beszéljünk ahogy róla, és 4-esbe, 5-ösbe tolhatunk egy játékot, akár live-ba is, hogyha amúgy bevállaljátok. Amúgy ráadásul valami 9.90 volt, vagy mennyi. A játék. Én is úgy voltam, hogy megveszem, és akkor Steamen iszonyat drágán láttam csak, tehát, hogy borzasztó, hogy mekkora különbség volt. És a dobozos az ilyen 1900 forint volt, tehát, hogy mondjuk és mutatta másnap Móni, és csak Magyarországra amúgy, tehát, hogy régió záras volt az a játék, direkt megveszem. Igen, a Steamen aktiválható, nem? Tehát akkor meg teljesen mindegy. Nem teljesen mindegy, mert ott volt, hogy csak Magyarországra, tehát csak Magyarországgal azonos IP címmel aktiválható a Steamen. Még visszatérve még egy kicsikét erre a filmes hangulatra, meg co-op játékmódra, még az nagyon feelinges szerintem, amit igazából idáig az ilyen játékban még nem nagyon tapasztaltam meg, az amikor a katonai rádión ugye magyarul szólnak hozzád, magyar ilyen katonai utasításokat adnak, magyar rádió neveken szólítják az osztagodat, stb. Szóval annyira király tényleg, mintha egy filmet nézni. Ugye az, hogy de ők tudják is, vagy pedig ilyen angol szavakat használnak, hogy mit tudom én, clear, mert azt egyszerűbb kimondani, mint azt, hogy ez a szoba nagyon tiszta, nincs itt senki. Tehát a clear azért jó. Magyarul nem ezt mondod, magyarul azt mondod tiszta. Tiszta, ja. Persze, aha, tehát igen, magyarul szóval. Igen, tehát nem Petőfi nyelvén. Ó, minő tiszta lészen szobafala, eme flash bedobándod, bár ki tudja, hogy vajon repesz eltalál-e egy ellentvala. Tehát azért nem hülyék a magyar. Ez volt a buján meg gránátot dobtak alá, de csak mire végigmondtad, addigra meghaltál. Tehát. Viszont egy ilyet kipróbálnék egyszer, hogy így beszélünk végig. Tehát az biztos, hogy feelinges. És ez biztos, hogy nagyon utálnánk a második körüten. Még egy fontos dolog van egyébként ebbe a játékba, hogyha elrontod és meghalsz, akkor ugye vége a játéknak. Ott kampetsz, megvállaltod, míg a többiek befejezik. Aha, tehát ezért sem ugrálsz, meg rohansz, meg rambózzol, mert a francia akar kiesni. De például én nagyon rosszul tudok lőni. Tehát akkor én nem is mennék el alapból. De nem, hát pont ez a lényeg. Te airsoftoztál egy az egybe olyan, mint az airsoft. Tehát, hogyha ész nélkül megindulsz előre, akkor azt veszed észre, akkor hogy vége meghaltál. Van. És nem látod, hogy ki lő le. Ó, ez tud, nagyon jó. Történt, ezt ki kéne próbálnom. Kész. Látszok, gyertek. Én meg szerintem Lali is baromira örülnénk, hogyha... Hát annó én is airsoftoztam, de tudom, hogy miről szól, bár ott is egyfolytában meghaltam, de mondjuk nem, egyébként nem. Összedobtok nekem egy gépre, nagyon szívesen, tehát komolyan. Nem kell ez annyira izomgép az Arma 3-hoz. Hát oké, tudjátok milyen gépen van, nem? Tehát... De hidd el, hogy az Arma 2-nek sokkal nagyobb a gépigénye, és sokkal rosszabbul fut, mint az Arma 3. Igen, jó, Arma 2 sem futott. Az Arma 2-t azt én nem is tudtam vele játszani ízén, mert ha full grafikára toltam, akkor tönkre ment a játék, és 10 FPS-sel ment. Tehát, ja, hát igen. Most már optimalizálva van a 3. De várjál, Alex, tehát a full grafikára tolás az nálad azt jelenti, hogy mindent kitolsz jobbra. Igen, tehát a 4K-s textúrákat használtam. De várj, a játékban a maximális látótávolság 10 kilométer. Igen, viszont ha kitolom 10 kilométerre a... Viszont, hogyha kitalom 12 kilométerre a másik játékot, az Arma 3-at, akkor teljesen lerendereli, nincs vele gondja. Csak a kettőnél van vele gond. Hát igen, az... Így értem. Kicsit kételcsezték a... Tehát optimalizáció problémája van, de hát nyilván ez egy régi játék, az Arma 3 meg egy új játék. Ja. A Call of Duty meg körülbelül ugyanolyan szarul fut, mint a kettő, annyi különbséggel, hogy 60 giga és körülbelül 10 méterig látsz el. Na igen? Ja, pontosan. ma volt szerencsém kipróbálni a Ghostot, hát srácok, hogy ebbe mi volt 60 giga, azt még mai napig keresem. És borzasztó ronda, tehát én azt néztem, hogy ez... Ilyen sötét szürke. Én azt hittem, én komolyan mentem ugye PC-s reflexből a beállításokba is. Így nem mondom, ez nem lehetne, vicceljetek gyerekek, hogy ez ilyen ronda, tudod, tehát nem lehet, és így és egyet Xbox több percet töltöttem el, és így, hát ezt mondom, a telefonomon elfutna ugyanezen a grafikán, sőt. És a poén, hogy az Xbox One-on 60 gigát foglal, és ami a legdurvább, ugyanolyan az élsimítás, na jó, annyira azért nem, de nagyon hasonlít a 360-as élsimításhoz, pedig az Xbox One már egész jól bírja az élsimítást, de ebbe valahogy nem rakták bele, mert nem tudom. Tehát a Battlefield 4-nek sokkal jobb az élsimítása, ahhoz képest, hogy 50-szer jobban néz ki. És 40 giga. És gyerekek, és 40 giga. Az még az olyan szinten szép, én nem tudom, Alex mondta, hogy Marci, ne rózzal a játékén, mint a single-vel, mert borzalmasan bagos, csúnya, minden baj van. Az a játék, az olyan szép, de ezen kívül egyébként tényleg elképesztően bagos. De olyan jól néz ki. Szerintem, hogy jó a sztoria amúgy a single-nek. Ez melyik? Mármint ez mondjuk, melyik? Ugye alapvetően a BF-ek sosem ugye a single player-re épültek, de szerintem ugye 4 egész jó lett. És meg fogtok lepődni nekem a COD szériák, például pontosan a BF-ek, vagy a BF-ek? Oké, okay, tehát a single rész miatt tetszett, igen. Tehát például is. A COD 4, izi MV2, hát ez zseniális volt, zseniális. Volt ez a Black valami, na nem emlékszem rá. Black Ops. Annak na, például az is tök jó volt szerintem. Az első része, szerintem a Black Ops 1-nek a sztoria, az zseniális volt. Az meg is konkrétan van nekem eredetiben egyébként, egy leárazáson meg is vettem, mert az nagyon jó volt. Igen. A Black Ops 2-nek a multiplayer zseniális volt, és ez jött utána, és ez meg olyan, olyan itt is visszafejlődött egy kicsit, ott is visszafejlődött egy kicsit, tudod? Tehát ilyen... Viszont vannak nem benne kutyák, ugye? Az izében is voltak, az MV2-ben. Vagy nem az MV2-ben, nem tudom, Black Ops-ban volt először jó, kutya? Jó, de rendben, de nem ilyen kutyák voltak. Tehát az ja igen, tehát hogy amelyiknek a feje úgy volt kidolgozva, hogy egy nagyobb minőségű textúra volt ráhúzva a kutya fejére, igen. Igen. Hát így, ilyen, na mondjuk, oké, megértem ezt a 60 gigát, tele van kutyafej textúrával. De valami orbitális lényegesítő egyébként ez a kutya. Én nem tudom, nagyon. Hogy játsz, hogy eljutottatok-e addig a küldetésig, de engem rohadtul idegesített az a küldetés, amikor sunyizni kell, tudod, a kutyával, beugatni neki, gyereki. Mondjuk én a szingőt ki sem próbáltam, én csak multiplayerbe rohangálok. Én se. Borzalmas. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy multiplayer, én nem vagyok egy nagy lövöldés konzolon, talán mostanában tényleg egy picit elkezdtem játszani, de azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy tök könnyen komoly eredményeket el tudtam érni. Tehát nem kellett hozzá az, hogy ilyen... Na, ezt, amit akartam egyébként még kiemelni, hogy attól függetlenül megvan benne az, amitől a Call of Duty híres lett, és az az, hogy konzolon annyira jól működik a controls, hogy az hihetetlen. Tehát igen, a BF elbújhat ebből a szempontból. Tehát annyira jól tudok benne lőni, hogy az hihetetlen, pedig én nagyon szar vagyok FPS-ben, ezt mindenki tudja. Én megmondom őszintén, hogy én ezt nem értettem sose, hogy nagyon sokan mondták korábban, hogy hát konzolon FPS játszani az bűn, mert irányíthatatlan, meg mit tudom. Én megmondom őszintén, én a BF4-en nem játszottam konzolon, viszont a Battlefield Bad Company 1-el és 2-vel igen, ugye PSN, PS3-on, és nem tudom, egy 2-3 nap alatt olyan szinten bele lehet tanulni, és rááll az ember keze, hogy szerintem hogy van ez, hogy... élményed, nem? Igen. Tehát sikerélmény. Ja, és szerintem ez, hogy konzolon nem lehet játszani, ez szerintem a legolcsóbb kifogás arra, hogy nincs időd, és hogyha először játszasz vele, és nem tudsz leadni 360-ból egy fejlővést, akkor már szal az egész, konkrétan. Szerintem ez úgy hülyeség, ahogy van, mert teljesen bele lehet tanulni egy 2-3 nap alatt. Ráadásul, de csak azt mondom, hogy sokkal jobban van megcsinálva, én nem tudom miért, a maga a Call of Duty-nak ez a controls része. Tehát nem tudom miért, de a joystick valahogy úgy működik, ahogy annak működni kell. Tehát én nem tudom, én miért még nem is tapasztaltam. Tehát én nagyon régen volt, mikor Call of Duty-val játszottam, főleg konzolon. Hát, jó. De hát megvan az, amit ez eladnak belőle 600 millió darabot egyébként, és ez az. Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak tipikus játékok. Mondjad akkor, Marci. Ja, semmi, csak még annyi, hogy én azt tapasztaltam, hogy majd azt láttam is statisztikákból, hogy 100-szor többen játszanak konzolon COD multit, mint gépen. Igen, és na most, és most emelném ki a Call of Duty Ghost-nak a teljesítményét. Annó ilyen 1,5 millióan Black Ops 2-ztek, mikor megjelent, és körülbelül majdnem 500 000 játékos volt minden nap. Most feljöttem ide Ghost-ba, és körülbelül 9000-en játszanak. Összesen. Az nagyon-nagyon kevés. És Battlefield-el még mindig 300 000-et mutat a mérő, tehát hogy nem sikerült a Ghost. Ezt te hol látod egyébként? Amúgy azt ma olvastam egy ilyen cikket, hogy... Tehát, hogyha megnyitod a Call of Duty Ghost-ot, akkor kérlek szépen, ott van rögtön bal lent, mielőtt kiválasztanál egy multiplayer játékot, hogy mennyien vannak most éppen meccsbe, vagy keresnek, tehát így mennyien vannak online a játékba, és játszanak, vagy keresnek meccset, és ilyen 12 000-nél nem láttam több embert, tehát nem sikerült ez a kód valami jól, és így utána kerestem, hogy mi újság van a többivel, az MV2-vel még mindig 150 000-en játszanak, tehát pedig az hát jó, azért az elmúlt már egy pár éves. Az fantasztikus lett az igen. Játék. Tehát ez ugyanannyian játszanak most a Ghost-tal, mint amúgy PC-n az MV2-vel játszottak annó. Tehát, hogy... És a BF4, a BF4 veri a BF3-at? Azt tudod? Biztos, hogy... A BF3-ban nem találtam felmérést. Szerintem veri. De veri, persze. Tehát azért akkora hírt kavart, hogy ennyire jól néz ki, meg így robban, meg úgy csillog. Meg tényleg jó. Megjátszható most már. Igen, ezt akartam mondani. Főleg most már játszható. Egy évvel ezelőtt, hogy amikor kijött, akkor hát, hogy is mondjam. Hát, bár játszottunk 10 perceket, azt kell, hogy mondjam. Jó volt eljutni 2 killig. 2 killig. Viszont azt, egy dolgot még hadd mondjak el, hogy amellett, hogy tényleg nagyon szép, olyan túl nagy innovációt én nem látok a BF4-ben, viszont pontosan az, ami működik, azt ne cseszegessük elv, nem? Tehát, hogy működik, ugyanolyan élvezhető most már, ugyanolyan jól játszható, ezért miért játszanék a hárommal, hiszen ugyanazt az élményt fogom megkapni, csak szebb grafikával, nem? Persze. Tehát egy kicsit ez van benne szerintem, vagy lehet nem is kicsit amúgy. Hát meg a rombolás. Én egyébként azon gondolkodtam még, hogy van benne az a Call of Duty-ban, ami a BF-ben nincs, és amiért szerintem nem mernek upgrade-olni nagyon a Call of Duty-sok, az, hogy konzolon is körülbelül, hát legalábbis a One-on, körülbelül 200 FPS-sel futhat a játék így. Igen, nagyon. Tehát, és ez azért, ja. Tehát hiába 60 Hz-es az Xbox annyit visz, meg a monitorod annyi, tehát meg az összes létező TV, mégis van az, amit érzel, mert ezeken nincsen valószínűleg V-Sync, ezért nagyon gyorsan reagál arra, amit csinálsz. Tehát például a BF-nél ugye kicsit úgy meghúzod, és akkor egy icipicikét arrébb csúszik, és lehet, hogy ez az, amiért nem merik upgrade-elni ezt a játékot. Nem tudom. Viszont srácok, ha már arról beszélgetünk itt, hogy mi jó konzolon, meg mi jó PC-n, a héten Twitteren így dumálgattam az egyik sráccal, akit követek, és ő mondja, hogy hát, hogy nem éri meg Xboxot megvenni, mert minden cím kijön PC-re. És ezelőtt, mondjuk egy 3-4, mit tudom én, hónappal azt mondtam volna, míg nem volt Xbox One-om, hogy hát, hogy tényleg végül is sokkal jobb, meg mit tudom én, tényleg kijön rá ugyanúgy, csak max egy picit kell várni. És most belegondoltam, hogy basszus, most jön ki PC-re majd a GTA 5, ki tudjuk, hogy milyen optimalizáltsággal, tudjuk azért nagyon jól például a GTA 4-ből okulva, hogy hát enyhén szólva hagyott kívánni valókat maga után, az élvezhetőség, és... Hát és még az azért van, nem? Meg igen, meg rengeteg idő eltelt, tehát hogy például így van egy év, és... akármilyen játékot utána megnéztem, mindegyiknél az volt, hogy PC coming soon. Tehát kb. Az az üzenete, és teljesen érthető ugye a játékgyártóké, hogy vedd meg gyerek a konzolt, mert úgyis tudjuk, hogy PC-n egyébként csak összekalózkodnál. Hogy arra 50-szer többen fognak venni. Igen. Így van, ezért addig fogunk várni, ameddig már egy az Xbox Store-on egy mit tudom én akciós cím lesz, tudod, amikor már meg tudnád venni mondjuk a GTA 5-öt, mit tudom én, 4000 forintért, na akkor fogjuk majd kiadni PC-re, és akkor megveheted, és egyébként rohadt drágán, meg kifejlesztetted a PC-det. Persze van PC-re azért sok jó cím, tehát ezért ezt aláírom, tehát ezt nem szabad elvitatni a PC-től, viszont a kalózkodáson... Viszont például itt van bocsak, közbevágok, csak most nagyon eszembe jutott, ne haragudj, hogy itt a van Sunset az Overdrive. Az egy dolog, de hogy itt van az Assassin's Creed Unity, ami kérlek szépen, olvastátok a gépigényét annak a játéknak? Olyan rage-ek mentek, hogy 680 a minimum? Igen, tehát a minimum a 680 és a recommended, az ami nekem van, a 780. Ezek, figyelj, a 680 100 000 forint körül van. Érted? Igen. Tehát ez hogy... én Közép-Európa barát, nem? Tehát, hogy Uram Isten, mondom, és akkor ez hogy fog elfutni konzolon? Na hát arra nagyon kíváncsi vagyok. Tehát, hogy viszont az biztos, hát hogy el fog tervezik. Futni, mert arra tervezik, igen. Arra csak tervezik, most 680, igen. Meg 780 a required. És akkor gondolom a 980, ami most jött ki, az majd a izé. Az majd, amikor már azt mondod, hogy ezen tényleg jól néz ki a játék. Vágod? Jó, az meg most meg 2 kiló körül van. Tehát így what? Gyerekek, what? Ja, hát és akkor annyiból veszel egy Xbox One, basszus. Igen, a játékkal együtt. Megveszed a izit, az Assassin's Creed Edition-t. És van kis műanyag kalózkardod, mi minden. Igen. Hát miért a Code Ghost-t nem ugye csináltak PC-n? Hát a Code Ghost-t nem is foglalkoztak PC-n. Nem, egyszerűen kiadták, tessék, 8 giga RAM kell minimum hozzá, elképesztő magas gépigény. Ha nem vagy hajlandó venni egy új generációs konzolt, amire ezt kitaláltuk, játszhat vele, csak szar lesz. Igazából, és ezt így burkoltan, de kijelentették az egyed. Annyira nem foglalkoztak már vele, én emlékszem, hogy mik voltak itt az elején. Külön emberek élménybeszámolókat tartottak, hogy igen, a programozó srác megoldotta, hogy ne legyen aim assist a PC-n. Érted? Az igen. Mi? Tehát, hogy hát az, amikor a konzolnál van, elfut valaki előtted, akkor utána rántja a... Tehát egérnél elkezdte rángatni az aime assist az egeredet. Nem tudtál normálisan lőni. Tehát így csinálták meg. Tehát annyira látszott, hogy nem foglalkoznak vele, de azért elkértek érte 13 ezer forintot. Amúgy. Tehát azért az megvolt. Szerintem egyébként igazuk van. Már nem azért, de hogyha... Szerintem is. Hát ebben a konzolozásban van a játékos generációnak. Ez egy üzleti vállalkozás, tehát sírhatunk, ríhatunk, de nekünk magyaroknak a torrentezők hazájának is fel kell oda nőnünk, hogy meg kell azt értenünk, hogy egy üzleti vállalkozás nem képes semmiféle terméket legyártani abban az esetben, hogyha nem tudja a bevételeit realizálni. Tehát ha nem fizetjük ki a játékok árát, akkor bizony nem fognak azok a játékkészítők tudni játékokat készíteni, és anyázhatunk, hogy mi nekünk kevés pénzünk van, azért, meg mizé. Pillanat... Azért az Activision... Hát jó, de nekik is azért jön valahonnan a pénz. Hát jó, Amerikából főképp, de azért nem innen. Hát de jó, nem, de hát gondold el, de... azért az is pénz nekik, hogy ide elhozzák. Na nem, csak nem hiszem, hogy azért nem csinálják meg, mert hogy a magyarok nem veszik meg, hát le vagyunk szarva kb. Nem, Alex, ez pontosan nem így van, hiszen nagyon sok játéknál belerakják a magyar nyelvet, amit tudom, hogy téged nem érdekel, de nagyon sok magyar például érdekel. Nagyon sok magyar játéknál nem rakják bele, például. De... Most nem már. Igaz, hogy nem érted. Régen az összes FIFA 2006-tól. FIFA 2000, gondolj csak bele a FIFA sorozatba, hát a 2006-tól kezdve, hogy azt hiszem talán még az 5-ben is, de benne volt folyamatosan a magyar nyelv szinkronnal. És most bejelentette az Activision, hogy, szóval nem tudom, azt hiszem az EA Games adja ki, bejelentette az EA Games, hogy sorry, ti országotokban rohadtul nem veszik meg a játékot, ugyanakkor rengetegen letöltik, ergo nem fogunk azzal foglalkozni, hogy nektek legyen magyar feliratotok. Ugyanez volt azt hiszem az egyik Assassin's Creed-del is, vagy ugyanez volt a Watch Dogs-szal is. Alex, ne értetlenkedjél, tökre nem csak Magyarországra vonatkozik, mert persze mondhatjuk azt, értem, mit mondasz, hogy csak Magyarországra vonatkozik, és akkor tárogathatjuk a kezünket, de meg kell érteni, hogy például nézd meg egy mobil alkalmazás, vagy bármit, hogy olyan nyelvekre lefordítják, ahol egyszerűen nem él annyi ember, vagy annyi ember él, mint Magyarországon, csak egyszerűen ott más a mentalitás, ott ezt az emberek megértették. Értem. Érted, mit mondok? Tehát, hogy nyilván Magyarország egy nagyon-nagyon pici piac, nincsenek naív elvárásaim, egy borzasztó pici piac. De hogyha ez a borzasztó pici piac azért így is azt mondaná, hogy gyerekek, itt van, mit tudom én, hány ember a célközönség Magyarországon, mondjuk 1 millió gamer, most mondok valamit, lövésem nincs, hogy ez nagyságrendileg is megfelele, de 1 millió gamer, és ott ülnek az EA Games-nél, és azt mondják, gyerekek, lefordítsuk magyar nyelvre, mekkora a piac? 10 milliós, ebből mennyi a izé? Ne gondoljátok, hogy ez nem így megy. Ebből mennyi a... Pillanat, hadd fejezzem már be. Ebből mennyi a vásárló közönség? Körülbelül 1 millió. Ebből mennyien veszik meg? 40 ezeren. El nem gondolkodik rajta, de ha azt mondják, hogy ebből mennyi a vásárló közönség? 1 millió. Oké, és ebből mennyien veszik meg? 400 ezeren. Fordítsuk, gyerekek. És ez így megy, ezt ne gondolja más, ne gondoljátok azt, hogy ezek a nagyon komoly cégek, akik tudatosan gyártanak egy játékot, hogy tudatosan pénzeket generáljanak, nem így csinálják meg. Hát itt komoly pénzekről van szó. Ez nem úgy ül, hogy valaki túrja az órát, és akkor nincs kedvem most magyarra lefordítani, vagy majd csak izékor adjuk ki 3 hónap múlva azt az adott filmet. Most csak ne csak gamer témára tereljük el a dolgokat. Vagy megéri, vagy nem. Ha látják, hogy nincs rá kereslet, mert nem veszi senki, mivel mindenki letölti, ezek abból jön le, hogy az jön le, hogy nem éri meg egyszerűen ezzel foglalkozni. Így van. Foglalkozni, nem raknak bele olyan kontentet, vagy például magyar nyelvet, hogy nem éri meg nekik. Meg értitek, ami az, hogy ha valaki letölti, akarva akaratlanul, hogy most Kis Józsi apát falváról letölti, mert mondjuk nincsen 10.000 forintja, oké, és csak ugye ez még az Activisionnek is, vagy az EA Gamesnek is pénzkiesés, mert akármilyen nagy, akármennyi millió dollárokról beszélünk, hiszen tényleg, ők is ugye a termékükből élnek, minden kereskedő termékéből él. Arról nem beszélve, hogy nagyon sokan, bár... nagyon sokan, tehát ne általánosítsunk, mert ezért fejlődik Magyarország szerintem, és én azt veszem észre, most már azért több éve benne vagyok ebbe a kultúrába, és azt hiszem, hogy szerintelenül állíthatom, hogy azért sok-sok hangot hallottam már emiatt a YouTube-ozás miatt is gamerektől, kezdve videósokon át sok emberig, és azt teszem észre, sőt saját magamon is, hogy bizony sokkal nagyobb a vásárló kedvem, mert valahogy én is megértettem ezt, és cool dolog lett úgymond megvásárolni ezt a megvásárolni a játékokat. És nem az lett, és nem az van, hogy ja, letöltöm, hanem így, ja, letöltöd, oké, figyelj, én meg megveszem. És lehet, hogy nem milliómosak a szüleim, és lehet, hogy mit tudom én, egy hónapban egy játékot, vagy három hónapban egy játékot fogok tudni megvásárolni, viszont azt a játékot, azt tutira, hogy 100 000-szer végig fogom vinni, és nem lesz az, hogy letörlöm, ez egy szarjáték, persze minden szarjáték a torrentről szeded le. Ja, meg arról nem is beszélve, érted, hogy kivéve, hogy ami tényleg szar egyébként. Meg mostanában nagyon megjutalmazzák azokat, akik megveszik a játékokat. Nézzünk csak rá például ugye az achievementekre, meg a Steamnek ez a mindenféle gyűjtögethetsz, akármit. Eladhatsz olyan dolgokat, amiket, mit tudom én, különféle achievementekért kaptál, mondjuk ilyen ezek a stickerek ugye a Steamen, vagy nem tudom micsoda. Eladhatod pénzre váltott. A trading cardokra gondolsz? Ja. És tehát igen, például azokat el lehet adogatni. Hát oké, hogy ilyen pár centekért, de akkor is ilyen tök jó, hogy gyűjtögetheted őket, kirokhatod, stb. Hát ennek igen. Inkább a fan része nagy, nem? Igen, tehát igen. Azért ez nem mindenkit érdekel, de... Hát engem sem érdekel annyira nagyon, de én megmondom őszintén, én ezt például tökre jó dolognak. De jó újítás, igen, tehát ez egy ilyen negyedik is dologhoz kész. Meg főleg, hogy ezek az achievementek, tök király. Így nem tudom, hogy mennyien szoktátok megnézni mondjuk a barátaiknak az achievementjét, de néha-néha például PS-en vagy Steam-en így meg szoktam nézni, hogy ó, látom, mit tudom én, Alexnek megvan az az achievement, na mondom, akkor nekem is meg kell szerezni. Szóval mondjuk nem történt ilyen, de benne van, de ez történt, a része. Ha, nem húzott ki magad, aha, ja. Igen, nem történt ilyen, nem volt ilyen. Nem én voltam. És akkor otthon ül Ryan, és így a francba megvan neki ez az achievement. Most addig játszok, amíg nekem is meg lesz. Én ennek megmondom a szemét Alexnak. Mondjuk én azért sokkal jobban szeretem az achievement rendszert az Xboxom. Mindig is sokkal jobban tetszett, mint a... Én új Xboxos vagyok, úgyhogy nem tudok nyilatkozni. Nekem jobban tetszik, hogy rögtön alul látszik, és akkor az egyfolytában ki van írva, hogy meg lehet gyűjteni pontokat, ugye Steamen nem lehet, hogy ne legyen annyira kopi, gondolom azért nem. Hát figyelj, én egy nagyon egyszerű példát fel tudok hozni, ami most eléggé kapcsolódik a gamer napjaimhoz. Tulajdonképpen ez a WoW-nak az achievement rendszer, ami szerintem zseniálisan királyok ki van találva. És megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi van a feltört szerókon, mert tudom, hogy van egy rakás... De megjutalmaz a játék konkrétan, hogyha összegyűjtöd az achievementeket? Igen, konkrétan kapsz ilyen-olyan mountot, ugye, amire felülhetsz, ilyen állatok, vagy akármi, kaphatsz kisállatot, kaphatsz überfegyót, vagy mit tudom én, tokeneket, amiket beválthatsz. Szóval igenis megéri... tudod többször próbálkozni. Hát kapacitálva vagy arra, hogy ezeket kioldjad, nem? Tehát nem csak annyi van, hogy ilyen növegetés, igen. Igen, nem ez, hogy megöltél 10 tigrist, hú, de nagyon ügyes vagy, nem ilyen szinte, hanem tényleg készített arra a játék, hogy minél ügyesebben megpróbáld megcsinálni a játékot. És egyébként ez az, amit nagyon szeretek például, tehát ez az, amiért én nagy fanja vagyok, ez meg a másik, hogy tele van ilyen ötletekkel, ugye a PD-nek, most már megint tudod, Alex nagyon nagy PD-es, attól függetlenül, hogy annyit tudok vele ugye játszani, de egyébként, tehát ott van ez, hogy most már az új fegyvereknél, tehát nem először figyelem meg, hogy meg akarom a shotgunra venni mondjuk a nem tudom én milyen reddotot, vagy nem tudom micsodát, egy új váltámaszt, és nem az van ugye, hogy a meccs végén tudod nyitogatni a kártyákat, és akkor vagy megkapod, vagy nem, mint annó. Azt mennyire gyűlöltük egyébként, emlékeztek rá? Hanem most az melyik van, ez? Hát ahogy fegyverkiegészítőket úgy kaptad meg, hogy a végén kártyákat kellett kiválasztani, és akkor vagy kaptál, vagy nem. Én azt kell, hogy mondjam, én nem utáltam. Én nem utáltam azért, mert benne volt az a faktor, hogy izgultam. Tehát hát most még nem mindig tudom, benne van, milyen. Tehát minden meccs végén ugyanúgy van, csak az a lényeg, hogy van, amelyik fegyver kiegészítőt úgy is meg lehet szerezni, hogy megszerzed a hozzávaló achievementet. Tehát oda van írva, hogy mit tudom én, hogyha kell ez a váltámasz, akkor vagy kinyitod, vagy pedig oda van írva, hogy csináld meg a mit tudom én milyen nevű achievementet, és akkor megkapod. Tehát azért ez egy baromi jó ötlet, mert megjutalmaz a játék azért, mert valamit, valamit azért akarsz megcsinálni, mert hogy ugye adtak egy ilyen feladatot, mint achievementet. Hogyha ezt megcsinálod, akkor megkapod, és megcsinálod, mert amúgy ez a játék. Aha. És sokat beszéltem el feladatosszám. Igen. Olyan, szerintem igenis, pont amit mondtál Kevin, és amit tök jó szavakkal mondtad, hogy igenis szerintem cool megvenni, ami mostanában egy játékot, mert tényleg egyrészt ugye régen mekkora gáz volt, nem? Nem tudom, én régen igen, is megvettem. Nem volt gáz. Nem úgy gáz, hogy megvetted, ó, de hülye vagy, erre vered el a pénzed. Kevesebb lehetőségünk volt megvenni. Szóval én azt mondom, hogy most már azért nagyon sok ember van, aki így interneten keresztül keres valamennyi pénzt valahonnan, és régen mi volt? Elmentél az Osamba, vagy elmentél a MediaMarktba, vagy az 570-ba, megvettél egy játékot piszkosul drágán, hazahoztad, joló. Most meg azért már itt van a Steam, akkor GoTor, ilyen online hát vásárlási lehetőségek, ahol fel is tudod tölteni, meg is tudod kérni anyukádat, hogy mit tudom én szülőnapomra, nem azt kérem, hogy kérek egy fotelt, hanem például azt, hogy mit tudom, tölts a Steamemre, de mondjuk hanem tölts a Steamemre, mit tudom én, 20 eurót érted, és akkor azt a 20 eurót én arra költöm el, amivel éppen játszani akarok. Amúgy én szoktam így fizetésenként azért tölteni fel egy kicsi Steamre, és akkor amikor van valami izé, akkor tehát például most ugye beruháztunk Lalival a Saints Row 4-re. Rábeszéltél a Lex. Igen. Hoppá! És az egy nagyon vicces játék. Legalábbis amit Lalival eddig játszottunk vele, nagyon beteg, tehát... Visítva röhögtünk több percen keresztül. Az egy beteg játék. Azt nézd, viszont... Vagy a... Azért beszéltek? Amit streameltetek is? Igen, aha. Igen. Amit te is néztél velünk. Igen, amit néztem. Arra aludtam el konkrétan, ne viccelj. Hú, te szegényeket álmodhattál. Beteg volt. De legalább ti voltatok benne. Gyertek, Reblemre, gyertek. Viszont visszatérve még a játékvásárlásra. Én korábban ugye nem nagyon volt lehetőségem vásárolni, én nagyon-nagyon sokat varázoltam, viszont rájöttem egy idő múlva, hogy az egy dolog, hogy letöltöm, kipróbálom, és utána nem játszom végig. Ez egy dolog. De az, hogy megunom a játékokat, megunom magát azt, hogy játszok a számítógéppel, az kezdett gázzá válni. És akkor kezdtem el kipróbálni azt, hogy letöltök egyet. Azt megpróbálom végigjátszani, de akkor már jól kiválasztottam, utána olvastam, stb. Letöltöttem egyet, és azt végigjátszottam. És rájöttem arra, hogy sokkal nagyobb érték jól kiválasztott játékot végigjátszani, mint hogy mindegyikbe bele tudjál egy kicsit kóstolni, igen. Ez pont olyan, mint a kaja. Viszont, hogyha mindegyikbe bele kóstolsz, akkor lehet, hogy egy olyan 10 lesz meg, ami aztán brutális, de nem tudnál róla, mert soha nem próbálnád ki. Tehát nekem így volt, ez volt a FIFA-val. Tehát, hogy én mindig is utáltam a focit, aztán kipróbáltam, azt jó, elég jó, érted. Viszont ezért van a játék újságírás, hogy kedvet csináljanak hozzá, meg bemutassák a jó és rossz oldalát. Tehát az Geek már régen rossz. Szeretném itt például megemlíteni. Például. És a pokkedet, amikor éppen játékokról beszélünk. Így van, és aki eddig nem tette a Geekboxra, azonnal iratkozzon fel. Komolyan, várjál, visszaszámolok. De már, mert visszakeresünk mindenkit IP cím alapján. Három, már visszakerestem, tehát már írtam 3-2, na most, oké. Jó, Lajos, oké, igen, nem te Lali, a másik, Balmazújvárosról. Nem a Lali, a Lajos. Igen, te. És tényleg ülne egy Balmazújvárosi Lajos, és így basszus, tényleg tudja. Basszus, nem át. De durva. Nem nézem, sorsúbe tesz a szar. És így most megy le a pincébe tűni, bezárkodik. Tudod, így megtaláltak. Baszki. De így szól hátra, hogy Maris, megtaláltak. Mit a konzerveket? Vidd a konzerveket és hozd a shotgun töltényt. De hát mi Magyarországon élünk. Akkor hozd a belezőkést. Hozd a pukkantós pisztolyt. Tudod a patronosat. Költözünk Azerbajdzsánba, ne kérdezz miért, de most meg. Nagy levegőt, térjünk vissza egy utolsó gondolat erejéig a letöltés VS játékvásárlásra. Én eljutottam odáig, hogy most meg lelkiismeretfordulásom van, mert láttam egy-két játék gyártót és forgalmazót tönkre menni, akik nagyon-nagyon kedvenc játékokat hoztak ki a piacra. Megérdemelték és, volna. És egy... És egy rosszul is érzem magam miatta, hiszen az én kezem is benne van abban, hogy ez varezolva volt. Hát, és hogy nem én volt ezt egyébként csak a Bloodnál érzem, mármint úgy nagyon. Viszont, hogyha bármikor kiadták volna újraírva Steamen, ahogy egyébként először a Devolver Digital akarta, aki kiadta a Duke Nukem 3D-t, és a melyik volt az a másik játék, amit kiadott? A Shadow Warrior-t kiadta a Steamen újraírva, meg a Duke Nukem 3D-t, azok ki akarták adni a Blood nevű játékot, az is egy ilyen nagyon régi, de borzasztóan jó játék, és nem adták ki, mert nem adták el a jogokat. Az a cég nem adta el a jogokat, aki azt se tudja, hogy mit kezdjen a játékkal. Ez annyira rühellem. Aki aztán utána csődbe is ment, nem? Vagy ez nem az volt? Nem az ment csődbe, hanem most akinél van, azok már csődbe mentek, de most akinél van, az nem adta oda, mert valami, azt írták, hogy valami irodatlan nagy összeget kértek volna érte, pedig ez a játék, ez nem tudom, hol ad el, vagy mit. Tehát nem is tudom, minek nekik a jog. Érted? Tehát nem, hát, alig csinálnak vele semmit. Kiadták talán is a Steamen, nem tudom, hogy kiadták. Eleget, nem? Az nem lehet? Vagy nem, hát, tudom, hogy kiadták Steamen, de a nagyon régi DOS-os verziót egy Doxbox porttal. Na most, aki egy kicsit is írt a programozás, az tudja, hogy ez fika. Ez nem ér meg 10 eurót. Nem, hát ez semmit nem ér meg konkrétan. Tehát legalábbis nagyon nagy fannak kell lenni, hogy ez azért tényleg pénzt adják ki egy ilyen... Hát ilyen vagy kiadod valamiért a pénzt, majd a modjaiddal, amit letöltesz a netről, azzal felturbózod. Csak azt nem értem, hogy miért nem tett például. Én nagyon szerettem volna, hogyha megveszi a Devolver Digital, mert az egy olyan játék, amit szeretnék magaménak tudni, és még kivinni nagyon sokszor rá. De volt benne kóp, ami azért 97-ben azért elég nagy szám volt. Erre már így konkrétan nem emlékszem, viszont az tény is való, hogy sok olyan cég csődbe ment, akik komoly és epikus játékokat hoztak ki, bár hozzá kell tenni, hogy azért a játékipar is rengeteget fejlődött, én szerintem azóta, nem? Tehát, hogy... Nem csak a varezolás volt hibás, hanem maguk a fejlesztők is. Tehát volt olyan cég, ami azért ment tönkre, mert olyan túlzott növekedésbe kezdtek, amit fizikailag nem lehetett csinálni. És abban hát mentek tönkre, hogy felvásároltak három céget, meg volt a három cégük, de nem volt pénz fizetni őket, hogy játékot is csináljanak. Aha. Hát érdekes egyébként ez az egész játékipar dolog, és én tökre meg tudom érteni, most így olvasgatom amúgy a kommenteket, azokat, akiket, hogy hát nekem nincs pénzem, stb. Viszont hát meg kell azokat is érteni, akik ezeket a játékokat ugye készítik. Tehát abból a pénzből lesznek. Igen, tehát most te bemehetsz a Mekibe és mondhatod, hogy nagyon szívszorítóan, hogy ide a sajtburgert vagy lelőlek, mert egyébként nekem nincsen pénzem rá, és tudom, hogy ez egy tök éles, meg kifordított, meg eltúlzott hasonlat, de ettől függetlenül az igazság alapja azért megvan. Tehát attól, hogy neked nincs pénzed mondjuk egy Mekis hamburgerre, attól még... Nem attól még is lopsz el. Igen, tehát attól még ez senkit nem fog érdekelni. Mondjuk, hogy itt aztán nagyon-nagyon komoly kérdés, ugye, mert itt most tűnhet úgy, hogy itt szónokolunk, meg mit tudom én, viszont nagyon nagy kérdés itt akár még egy Windows is, tehát azt ne felejtsük el, hogy itt nem csak játékokról van szó, hanem bizony ugye szoftverekről is. Jó, mondjuk, és hát már a Windows se annyira drága, tehát ilyen $30 körül megvan, és nem azért azt mondom, hogy ez nem drága, mert az, hanem az nem drága, hogy az annó ilyen 70-80 ezer forint volt. Ahhoz képest most ez a pár ezer forint azért annyira nem sok. Tehát hogyha valaki akar ebből eredetit szerezni. Igen. Abszolút. Egyébként nézzük már meg, légy szíves, azokat a játékokat a nincs pénzem kommentre, hogy ki, most felmentem erre a videótéka oldalra, és megnéztem itt a top seed-es játékokat, amiket a hát úgy, na az is. És most játéktéka. És megnézed azokat a játékokat, amiket a legtöbben szídelnek, most felsorolok csak ötöt. Sims 4. Milyen gépigénye van a Sims 4-nek? És akkor mellé az F1 2014, az Alien Isolation, a Wolfenstein, New Order, a Sniper Elite V3, akkor azért Sims 3, Eurodrag, Watch Dogs. Hozzátenném, hogy a leggyakrabban, ugye, tehát PC-re, legfőképpen PC-re úgy éri meg játékot venni, ugye, hogy vagy Steamen nagyon nagy leárazásnál, vagy pedig ilyen helyeken, mint akik most például adják nekünk a PD2-t, ugye. De teljesen mindegy, hát akkor is, ezek nagy gépigényű játékok, és az ember, aki ezt letölti, az azt mondja, hogy nekem nincs pénzem megvenni. Nem azért, de az a videókártya, amivel elfut egy Watch Dogs, az legalább 50 000 forint. Abszolút, én nagyon plusz egyezem a Marcinak ezt a véleményét, és ebbe így még speciál nem is gondoltam. Hozzá, a memóriát vedd még hozzá, a RAM-ot, hozzá egy normális alaplap kell. Tessék, alapból került a gépe legalább 150 000 forintba, és letölti a Watch Dogs-ot. Ha ki tudod adni a pénzt, 150 000 forintot ki tudsz adni egy számítógépre, akkor igenis ugyanúgy ki tudod várni azt, hogy összegyűjön a pénz egy játékra, nem kell egyből letölteni. Én nem tudom, én mostanában valami nem tudom. Vagy pedig mész a konzollal, és akkor biztos, hogy egy pár évig csendben van a gépvásárlást. A hardware igényed, igen. Például. Meg ez a Minecraft is, például most hozzuk fel a Minecraftot, az a legtöbb kérdés üzenetben, nagyon sokunknál, honnan töltötted le? És most csak annyit szoktam rá válaszolni, hogy a Google-ről, és megveszem. És így nem azért, mert még nem vettem meg, mert nincs rá pénzem, de viszont nincs azóta pofám játszani azzal a játékkal, amióta tudom, hogy mennyire gáz az, hogy nem vettem meg, hanem a letöltött verzióját használom. Pedig nem játszok vele orbitálisan sokat, de ameddig de nem Minecraft-a? Veszem meg, addig nem fogok vele játszani. Hát az megvan neked Xbox-ra, úgyhogy játsz azzal. Xbox-ra, de PC-n, PC-re. Mert hogy mondjuk én abban szerencsés voltam, mert még akkor vettem meg, amikor ilyen 5/10 dollár volt. Nagyon olcsó volt, igen. Most már mennyi például? Hát most már 30 dollár. Ne szórakozz. 24 mondjuk, vagy 25. Vagy jó, 25 vagy 30 darabja. Akkor volt nagyon olcsó, tehát mindig úgy drágult. 6000 forint. Tehát úgy drágult mindig, amilyen... frissítések kerültek bele. Igen, tehát amikor kijött teljesen, akkor váltott tehát 30 dollárra, ha jól tudom. Addig 25 volt. Aztán előtte meg 20, aztán 15, és én akkor vettem meg, mikor ilyen 5 és 10 között volt. Jó, de 6531,48 forint. Micsoda? A Minecraft, most eredetiben. Mennyi még egyszer? 6431 forint. Hol nézed? Ennyi a 30 dodó? G2-en. Nem biztos, hogy most ez 30 dodó, de ez G2-en most ennyibe kerül pontosan ez a játék. És az a durva, hogy rengeteg olyan játék van, amit hogyha így bétában megvesz az ember, akkor lényegesen kevesebbet fizet. Tehát az Assetto Corsa is lényegesen olcsóbb volt, a Project Cars is lényegesen olcsóbb volt, a Kerbal is lényegesen olcsóbb volt. Akartam igen pont a Kerbalt mondani, mert annyira örülök, hogy ez megvan. Nekem az Arma 3 az annyira instant get volt, hogy ahogy kikerült a Steamre, azt hiszem 20 euró volt, vagy 20 dollár, nem tudom pontosan. Jó, viszont azonnal arról... megnyomtam a gombot. Ugyanez. Jó, viszont tudtam, arról hogy rossz lesz két évig. Mond. Csak hogy azt akartam mondani, hogy viszont tudjátok, hogy engem az mérhetetlenül idegesít, ez mondjuk csak PC-n van, hogy vannak ezek az early access, és így igen, kiadnak valamit, kiadnak valamit, és igenis, vagy ki se jön soha, vagy olyan vállalhatatlan időintervallumok, be nem tartott időintervallumokat adnak meg, hogy borzasztó rá gondolni, és... Nem Daisy, tudom. Például. És például azt igen. Akartam mondani, hogy én meg megvettem a Daisy-t, pontosan ezt akartam felhozni, hogy majd milyen király lesz, kijön egy fél év múlva. Hát másfél éve vettem meg. És semmi nem történt, és semmi jelentős nem történt. Semmi nem történt. Ugyanolyan szarul működik, mint eddig. Nem respawnol semmi, nem működnek normálisan a zombik, tehát ilyen... Sokan... Tudom, most nagyon sok ilyen üzenet kapok, tudod, hogy mert én elég sokszor mondtam azt, hogy nekem nagyon nem jön be a Daisy-hoz képest, az elvárásokhoz képest, meg amint beharangoztak, meg ugye még a Daisy meg előtt... Meg az Epoch után sokat, egyébként, igen. Meg az Epoch után, meg tényleg ugye én elég sokat játszottam az Arma 2-s móddal, amit amúgy ugyanaz a srác csinált, amit aki ugye a Daisy Standalone csinálta, és csak abban a módban ezerszer több mindent rakott bele, de kajak tartalmilag, energiailag minden, mint a különálló Daisy Standalone-ba, amiért ugye pénzt is kért. illetve ugye kérnek, és ugye nagyon sok üzenetet kapok azóta, hogy hát próbáljam ki, mert így jobb lehet, meg úgy jobb lehet, meg mit tudom én, és én titokba bemegyek, és mindig azért, mit tudom én, egy-két havonta kipróbálom, mert megnézem az újításokat, de megmondom őszintén, hogy még mindig ez az ilyen, az az érzésem van, hogy kár volt megvenni, még akkor is, hogyha csak, mit tudom én, 10 vagy 15 dollár volt, mikor kijött. És tényleg nem sok ilyenre mondom, hogy kár volt megvenni, mert most mit tudom én, van, hogy játszok vele 10 órát, jól érzem magam, de aztán nem veszem elő többet, és akkor az úgy jó. De a Daisy az tipikusan az, hogy akárhányszor bementem, valami mindig olyas, mire találkoztam, ami egyszerűen fölidegesít. Például az, hogy bemegyek, és ugyanazon a beállításon ezzel az új videokártyával ugyanúgy 20 meg 15 FPS-sel fut a játék, az nonsense. Pont ezt akartam mondani, hogy a Standalone Daisy azt az ígéretet sugalta, és nem tudom, hogy ez ki is volt egyébként valaha mondva, de azt az ígéretet sugalta, hogy igen, ez már nem egy mod, egy komplett játék, optimalizálunk, mert ugye mindenki emiatt sírt, hogy borzasztó, tehát hogy egyszerűen néha optimalizálunk, és gyakorlatilag rosszabb lett, mint a mod. Tehát, hát rosszabb lett sokkal szerintem. Hogy én nem is értem, tehát hogy ez a csávó már annyira elbízta magát a pénztől, hogy ő már megcsinálta, vagy nem értem az egész process. Tehát biztos nehéz lehet egy ilyen játékot developmentelni, de ha már egyszer megcsinálta, könyörgöm, akkor mire vár? Nem értem. Tudod, mi a baj? Szerintem az, hogy ugye most, hogy pénz van a dologban, ugye az emberek elvárják azt, hogy minél hamarabb jön ki, jöjjenek ugye a tartalmak, jönnek a patchek, és még nem volt benne ugye pénz, nem volt az, hogy ugye az emberek költöttek rá pénzt, és várták, hogy hát most már mi van már a pénzemért, hol van az a tartalom, amit ígértek. Ugye a modban ugye nem volt ilyen, mert ott ugye úgy dolgozhattak a különféle újításokon. De ott nem is kapott érte nagyon pénzt, tehát azért ez egy más hát kategória. Nem. Itt igen, persze, hogy elvárják, de hát ő is tudta, hogy itt el fogják várni, úgyis az emberek zsebéből hát ugye kiszipolyozza a pénzecskét. Hát meg így is lett az egész kommunikálva tulajdonképpen, nem? Hogy most kicsit fura az Alex szóhasználat, hogy kiszipolyozzák a pénzt, mert ez egy, tehát ez kicsit már ilyen, ilyen Fidel Castro, tudod, és ilyen kicsit ilyen szabad komcsis sztori, tudod, tehát mindegy, csak azt akarom mondani ezzel kapcsolatban. Hülyén akartam mondani, de sikerült akkor. Csak azt akarom mondani, igen, tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy csak ezt akartam mondani, hogy semmi gond nincsen ezzel, hogy elvárja, hogy pénz jön belőle, mert csak akkor legyen olyan, amennyire azt mondjuk, hogy hú, igen, gyerekek, megérte. És ráadásul az ilyenek pontosan ellene mennek azzal a dologgal, amit egyébként most mi itt mondtunk, hogy vegyétek meg a játékot, stb., mert hogy akkor lesz jó. Hát mindig vannak végletek igazából, és az a szomorú amúgy, hogy például én a Daisy Standalone-nal ugye úgy voltam, hogy amint kijött, de tényleg te rögtön rára voltál, perccel, meg szerintem minden fan rögtön meg is vettem. Hát igen, én nem, ugye... én mondjuk pont óvatos voltam, tudtam, hogy ez lesz. Nekem a gépigény nagyon számított, és sejtettem, hogy szivatás lesz belőle. Én úgy voltam, hogyha tudja hozni azt a szintet, fan, amit nem? Az Arma 2 hozott. Hát azért én rengeteget játszottam vele. Nem úgy, hanem hogy úgy fan, hogy rögtön megvenni. Tehát, hogy én is, ha annyira nagy fan lennék, akkor nem érdekelne, hogy félig kész, akkor is megvenném, mert csak. Viszont ugye ez rosszul sült el. Persze, megadtad neki a bizalmat, de hát akkor meg. Is ez milyen undorítom, hogy körülbelül visszaél az ember azzal, nem, hogy te megadtad neki a bizalmat. Hát és ráadásul az a baj, hogy úgy adtad meg, például én is úgy adtam meg a bizalmat, hogy nem alaptalanul, szóval nem ez volt, hogy hát... Talán jó lesz, volt egy jó tréler, és akkor... Figyelj, én körülbelül 25 eurót fizettem ezért a történetért, volt egy 15%-os leárazás kb. 25 euróért kaptam körülbelül 1 óra játékidőt. Na most lehet átértékelni a történetet, érted? Én úgy voltam vele, annyira tök jó, sokkal jobb a mod, hogy nem is értem ezt az egészet. Tehát ha annyira akarok daisyzni, elmegyek 100-szor inkább a moddal játszani. És ugye senki nem hitte el, hogy nem fogja tudni megcsinálni a fasz ilyen gyorsan, mert már egyszer megcsinálta, ugye? És tudod, mi a baj, hogy ugye aztán mindenki hit neki. Hát meg az a bajom, vagyis hát az a baj szerintem, ahogy én így levettem, ebből az egészből, hogy nagyon sokat akar egyszerre, és ugye hát ez lehetetlen, főleg úgy, hogy azért az Arma sorozat mögött azért van ugye a Bohemia Interactive, ami nem egy rossz stúdió, főleg így, hogy az Arma 3-mal szerintem elég, hát meg nem kezdők, igen, azért már jó pár éve ott vannak a szakmában, és De azért mégsem egy ilyen Electronic Arts, vagy Activision, vagy akármi, Ubisoft, vagy mit tudom én. Hát nem, de hasonló húzást csinált most, nem? Hát, mármint. Ja, jó, semmi, igen. És szerintem az a baj, hogy ugye úgy van, azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy van a Bohemian Interactive, meg van a Bohemian Interactive-nek egy része, akik segítenek a fejlesztésben, ugye Rockettel együtt működnek, meg együtt dolgoznak, vagyis hát nem együtt működnek, hiszen ő is ott dolgozik. Nem? Mindegy. És nagyon sokat akarnak, tudjátok, egy egyszerre kitalálni, viszont ez borzasztó sok idő kell, és szerintem itt veszít nagyon sok játékost a Daisy. Meg tényleg az, hogy nem alaptalanul fektettek bele az emberek bizalmat a játékba, mert szerintem a Daisy mód zseniális volt. Hát meg pénzt. Mert amit a Daisy, ugye az Arma 2-es Daisy mód adott, még két évvel ezelőtt, 2012 tavaszán jött ki, ha jól emlékszem, az egy olyan élmény volt, ami azelőtt nem volt más játékban konkrétan. Legalábbis én nem emlékszem azelőtt, hogy átéltem volna olyan izgalmakat, meg olyan játékélményt más játékban, mint a Daisy módban. Ugye nekem ezért is egyik legkedvencebb játékom. Szerintetek mi volt egyébként tényleg a titka? Mi volt az, ami miatt ilyen sikeres lett? Szerintem hatalmasan szabad nyitott világ. Igen. Hát egyrészt jókor jött, mert ez akkor érte nagyon fénykorát, ugye ez a zombis sztori, igen, tehát ez a divat. Mert azért ez is egy divat. Amúgy egy elmúló divat, igen, egy irányzat. És remélem, hogy minél hamarabb elmúlik, mert most már az utolsókat is kirúgják belőle, és egyre. Hát én nem tudom, nekem egyébként nagyon tetszik a Walking Deadnek a játéka. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy zombis vagy nem, ha nem zombis lenne, akkor is nagyon tetszene. Például az a kár, hogy nem csinálnak mondjuk nem zombis témában hasonló játékokat. Tehát, hogy, hát de az volt a Wolf Among Us. Wolf Among Us, igen, bocs. Igen, azt is ők csináltak, tehát igazából ők bármit csinálnak, én azt végig fogom játszani, mert tudom, hogy zseniális lesz. És egyébként most visszatérek oda, hogy itt adtam meg a bizalmamat, de csak egy ideig tart, mint a Daisy-nél. Tehát én nem fogok többet bízni a Daisy-s dologba, a developer akármit ígér, vagy akármit ad ki, azt fogom mondani, hogy meglátjuk. Viszont például, hogyha most kiad egy játékot a Telltale Games, aki csinálta ugye a Walking Dead játékokat, a Wolf Among Us-t, annó a Seven Max-es ugyanilyen játékot, meg ezeket, meg fogom venni a trailer nélkül, érted? Aha. Mert annyira bízok benne, hogy ez a trailer nélkül nem, igen. De hogy csak azért mondom, hogy értsétek, amit mondok, tehát nyilván azért utána járok, hogy jó-e vagy nem, feleslegesen nem dobok ki 20 eurót, de érted? Igen. Én tudjátok, mint gondolkoztam, most így még így erről a Telltale-ről volt szó, hogy még így visszatérve az előző témához, hogy a Daisy miért lett olyan sikeres. Megmondom őszintén, szerintem nem is kifejezetten csak a zombik miatt, hanem mert egy olyan tényleg egy olyan játékélményt adott, hogy így berakott téged egy nyitott világba, tényleg úgy, hogy akárhova mentél, nem volt töltésidő, nem szakította meg semmi a játékod, és ugye csak az, hogy akárhonnan lelőhettek, akárki lelőhetett, szerezhettél cuccokat, mit tudom én. Valahogy annyira egyszerű a recept, de mégis olyan nagyszerű, hogy csak nagy. Szerintem amúgy most így belegondolva... Gyorsan, valami finomat! Vagy nem hagyottam ki, ez az egyszerű, de nagyszerű recept, ez annyira magas labda volt. Most igen, tehát ez a közhelyek csúcsa, tudod, tehát ennél nagyobb közhelyeket nem is lehetett volna pufogtatni, de abszolút, most nem akartak megbántani ezzel, hanem abszolút teljesen osztom, és igazad van. És tényleg így visszagondolva, így azért egy-két-háromszáz óra Daisy után, így nem is a zombik miatt volt szerintem olyan hüde nagyon sikeres a játék, hanem mert itt tényleg az volt, hogy tőle bementél, és persze ez is egy multis játék, itt is valódi emberekkel játszottál, meg valódi ember lőtt le, vagy valódi embert lőhettél le a játékban, de valahogy mégis teljesen más élményt adott az, amikor mondjuk fénylapon keresztül követtél valakit, akinek mondjuk megtaláltad a bázisát, itt tudom én fél óráig harcoltatok, szerencsére te lőtted le, és utána meg találtál benne egy M16-ost, és wow, mert mondjuk egy M16-os tök nehéz találni, szóval ilyen... Kábor, nagyon nem tolod. Tudom. Mivel? Nagyon király. Nem tudom, mivel játszol. Controllerre. Sunset Overdrive, de miért ennyire behallatszik? Aha, tehát én is játszok most egyébként, tehát így. Csak én az asztal alatt játszom, tehát én megoldottam okosba. Várjál, berakom az asztal alá, jó ötlet. Direkt a mikrofon mögé raktam. Én az asztal alá rakom, most egyébként a Call of Duty-ből lövöldözök egy sort. Ha már beszéltünk róla, így megkívántam. Azt te is olyan lúzer vagy, mint én, hogy nem játszunk. Igen, de őszinte leszek, be akartam kapcsolni az Xboxot, csak lehagytam a nappaliban, és így ez az abszolút csalódás, ez a fuck. Amúgy azért, még azért jó ez a Call of Duty egyébként, mert úgy tudok beszélgetni közben, hogy rohadtul nem figyelem, hogy mi történik a játékban. Mert nincs csak rohangálok, lövöldözök, és közben beszélgetek. Tehát ilyen mint valami unalom előző játék, tehát hogyha nem űzöd így, csak így egyedül. Egyébként van még ebben a témában mit kimeríteni, vagy lépjünk tovább, mert már nem tudom, hogy unalmas-e a nézőknek. Neki nincs egy téma, már egy órája. Igen. Hát egy órá, ez volt nem, a mai nem Ryan miatt, szóval. Hanem miattam is, meg mindannyiunk miatt is, tehát már játékokról beszélünk egy másfél órája. Mondjuk igaz, ez egy gamer podcast, de... Majdnem gamer gyerekek. Podcast. Tehát, de majdnem. Egyezzük meg. Ha már majdnem, akkor felhozom azt a hírt. Két hír. Az egyik, a Twitch-en innentől kezdve nem lehet kidobni a ciciket. Életemben nem fog többet Twitch-en, gyerekek. Végre. De várjál, eddig ki lehetett? Végre, ez amúgy... Eddig nem csaptak le, nem érte? Nem volt érte se szegetés. Nem! Hát hogyha... én mit hagytam ki a Twitch-ről? Nem is úgy, hogy azért félmeztelenül nyomták. Hát ilyen fiú volt, nem úgy képzeljétek el. De hát a Dízet letiltották hát azért, mert izé, mert filmesztelenül. De az más kérdés. Hát ez hogy csaj lehet? Volt? Nem. Hogy a filmesztelenség... Nem, de figyelj, nem... A faszit azért, mert nem volt rajta póló. Igen. De miért? Hát azt is Herbie is egyfolytában minden második videójában nyáron nincs rajta póló. De nem is Twitch-en. Hát ez, mert oké, hogyha csöcsöket villogtatnak egyfolytában, az... akkor izé, de hogy ez ilyen, Twitch... hát ezt... A Twitch az azzal magyarázta meg ezt a dolgot, hogy szeretnénk, ha a nézők a játékra koncentrálnának, nem pedig a webcam képen. BS. Jó. Érted? Na jó, de ez igaz. Teljesen igaz. Figyelj, elmondom neked, hogy működött le ez a tárgyalás. Várj, elmondom neked. Ültek benn hárman a Twitch-től. Azt mondja... Hű, basszus, tegnap néztem ezt a, nem tudom, mondj valami nagy streamert, akinek állandóan ki van dobva a csöcse, mit tudom, Miss Rage, aztán van ilyen. Bemegy. Hű, Sanyi, tegnap néztem ezt a Miss Rage-et, rám nyitott az asszony, olyan veszekedést kaptam, nem, soha többé, azt mondta, a kanapén alszok egy hétig. Na, nekem is ugyanezt mondta az asszony. Valószínű. Azonnal tiltsuk le, azonnal szóljunk rájuk, azonnal. Marci, ennek... Nem, Marci, ez nem ennyire nehéz. Azért, tudod miért van most ez a tiltás, vagy miért szóltak rá a lányokra? Azért nagyon egyszerű, mert nagyon sok lány nagyon gyorsan szerzett úgy nézettséget, hogy egyszerűen szépen kiült a kamera elé valamilyen cosplayben, vagy egyszerűen sima pizsama pólóban úgy, hogy egy kicsit kivillant a dekoltás. És business szempontból ezzel mi a baj? Mi a rohadt életért zavar ez egy oldalfejlesztőt? Azt akarja, hogy csak izé, ez se 30%-kal a nézettség, és kevesebb lenne a bevétel. Kiskorúak is vannak ott, srácok, tehát ez nem erről szól, ez a szájt, ezt meg kell érteni. Igen, kiskorú, egyrészt másrészt meg játékokról szól, nem. Hát ezek üzletemberek, tehát én nem is értem. Nem egy YouTube. De azt YouTube-on meg lehet csinálni, a Twitch az streamelésről szól, a Twitch-en streamelnek világbajnokságokat, meg ilyenek. Hát akkor csináljanak egy ilyen meetert, YouTube... tehát amit így beállítasz, hogy mit tudom én, 16 éven felüliek nem nézhetik a videót, vagy pedig vagy be kell jelölniük, hogy elmúltam 16 éves, mint ahogy egyébként a YouTube csinálja, tehát be tudod állítani a videód előtt, hogy... Jó, és hogy ez mennyire működik, Alex? Tehát itt hát semennyire, de a jogszabályok így jó, megvannak. De a YouTube-on ugyanezt megcsinálják. Én nagyon egyszerű. Ez nagyon egyszerű hát a recept. Annyi a lényeg, hogy nagyon sok jó játékos, meg jó streamer, akinek a streamje tényleg minőségi, és srácok vagy lányok, de mondjuk normális streameket játszottak, nekik több hónap vagy több év munkája, mit tudom én, 2000 feliratkozó, de mondjuk egy lány, aki bemegy, kiír valami címet, hogy Cici-cica játszik éppen WoW-val, úristen, nem tudom, mit csinálok, lololololó XD, gyertek segíteni, bemész, a webcam kép az kitakarja a félképernyőt, és ott ül és egy mélekotással egy kékszemű lány, és nem tudja, hogy nem tud játszani, és szerez, mit tudom, 10 000 feliratkozót egy nap alatt, az tényleg kicsit ilyen felháborodásra ad okot, amikor te azért mész oda, hogy te a keresőben nem azt írod be, hogy szőkehajú kékszemű kislányok, vagy mit tudom én, hanem azt írod be, hogy LOL, vagy valami. De hát nem tudom, srácok, ez üzlet, ezek vagy üzletemberek, jól, ha van bevétel, az a lényeg, hogy legyen. Nem, most kitérdeted, a YouTube-on... Na jó, de nem csinálni. Mindenki állj! Ki a zsédav? Ez az, most akkor... Nem értem. Na, egy dolgot, meg kommentek egy dolgot, hagyd szúrjak közbe. A Gamergate-ről hallottatok, nem? Micsoda? A Gamergate-ről hallottatok, nem? Nem. Igen. Az a lényeg, Amerikában volt egy nagyobb botrány. Az egyik fejlesztő csaj lefeküdt egy újságíró sráccal, csak azért, hogy jóra értékeljék a játékát. És ebből kipattant egy olyan botrány, hogy a nők mit keresnek a játékiparba, elment szexista irányba az egész. Igen, ez egy kicsit nagyon szexista összekaptak, azért. Nagyon-nagyon sokan összekaptak a fejlesztők és az újságírók között. Az újságok elkezdték azt mondani, hogy innentől kezdve nem fogadnak el semmilyen juttatást az újságírók pártatlansága miatt, stb. És ez valószínű ennek az egyik utórezgése. Tehát, hogy annyira azt mondták, hogy korrektek akarnak lenni, hogy mivel ez egy nagyon-nagyon fiatalok által látogatott szájt, itt nem lenne értelme az Alex által felhozott életkorlimitet beállítani, mert gyakorlatilag a nézők 75%-a 18 év alatti. Elvágnák igen. Magukat. És ezzel, Jó, de hát a YouTube-on is, és a YouTube-on vannak egyébként. Én nem pártolok amellett, hogy ezt ne ezért ne szóljanak. De mi az, hogy nem? Hát te is nagyon jól tudod, Ryan, hogy a YouTube-on vannak gyerekek, és a YouTube-on vannak kidobott csöcsű emberek. A YouTube-on választhatod azt, hogy megnézed azt a videót. Nem csak ott láthatsz mesztelen női testet, rengeteg oldal van erre az interneten, rákeresel, biztos találsz ilyen oldalt, de egy olyan oldal, ami kimondottan nem erről szól, és kimondottan 18 év vagy az alatti korosztályra van belőve, az tényleg ne csinálja ezt. És nem azért, mert prűd vagyok, vagy bármi ilyesmi. Ez nem erre való, ezt meg kell, fel kell fogni, pontosan. Más a platform, mert ez olyan, mint hogyha, mit tudom én, megvennéd a, nem tudom, most akarok egy jó példát mondani, mondjuk megvennéd a sneakersedet, és kibontod a csomagot, és lenne benne, mit tudom én, lenne benne egy mosópor. Lenne benne egy jó nagy csöcs, egy felfújt koton. A harcodba. Jó, oké, disztingváljunk már, mert mindig kisebbek is hallgatók. Minket, direkt nem akartam ebbe az irányba elvinni. Tehát mondjuk lenne benne egy mosópor adag, érted? És ott lenne, hogy próbáld ki, tök jó mosópor. És lehet egyébként, hogy tök jó mosópor, meg lehet egyébként, hogy tudom én, bele is fér ez, hogy egy termékbe ez benne legyen, de meg kell érteni, hogy egészen egyszerűen ez nem ezt várod, nem azért mész oda, és semmi keresni valója egy játszani nem tudó gamer streamernek csak azért, mert nem tudom, milyen adottságai vannak. Ráadásul még csak adottság se kell, mert ezek a fiatalok, akik fönt vannak, ezek tinédzserek gyakorlatilag, bárki, bármi. Tehát, hogy Marci kicsit jobban beöltözik már ebbe a vonulatba, el tudna menni. Jó, nem az, hogy gondolkoztam, de hát most jött ez a szabály, hát mondom, elvesztettem a munka lehetőségemet, innentől kezdve a jövőképpen megvan pecsét előtve, hát gyerekek. Amúgy én ezen komolyan gondolkoztam még korábban, hogy felcsapok valami barokát és kipróbálom. Te beteg állat. De nem, kajak, ez annyira látszódott a számokon, hogyha rákerestél egy játékra, hogy a lányoknak. Csak azért, mert lányok, és mert mit tudom én, lehet, hogy vannak, nem azt mondom, van egy rakás jó játékos, rakás jó e-sportos lány, akit igenis jó nézni, meg tényleg, itt nem arról van szó, hogy a lányok ne játszanak, csak tényleg ne az legyen, hogy bemész, és ugye olyat látsz, vagy azt látod, amit nem akarsz. Amúgy még bocsánat, mielőtt elfelejtem, Kávérnek volt egy jó mondata, hogy azért van ez a tiltás, mert hogy az nem odavaló. Igen, ezért nincsen a Twitch-en vlog. Mert a vlog, hogyha valaki elkezd vlogolni, az bannolják. Ennyi. Mert a Twitch az nem vlogról szól, az nem YouTube. Ez szerintem ez egy teljesen érthető tartalomszűrés, ennyi. Igen. Szerintem ebből a szempontból tök király. Hát csak annyi kérdésem lenne. A Twitch az nem vlogolásra való, a Twitch live-odásra való, arra alkalmatlan. Akkor mire való ez a Twitch alapból? Mert oké, én megértem azt, hogy magyarok vagyunk, oké, megértem azt, hogy Magyarországon szar az internet, stb. De azt nem értem, hogy én fellövök egy streamet, nulla képkocka eldroppolása, akkor az az embernek miért laggolva megy vissza? Mert a Twitch igen, ez a másik lenne, erre kellene az, hogy való legyen. Elkezdtél segítkezni. Mitől függ, nekem, Ryan, figyelj, hogy mások streamelnek közben? Pár hónapja streamelek. Én úgy vettem észre. Most viccen kívül, amikor nagy LOL meccs van, akkor csomószor volt olyan, mondjuk mostanában már ilyet nem tapasztalok, de mondjuk még egy évvel ezelőtt, amikor az volt, hogy mit tudom, ment ez az LCS, GDZ, mit tudom én, milyen LOL meccs, akkor igenis, nekem is megakkantott közben a Twitch, és Pierce-tel is beszéltünk, és ő is mondta, hogy igen, ilyenkor nem jó, de nem tudom, hogy azóta már mi történt, most már egy pár hónapja ugye nem streameltem, mivel nem voltam otthon, de valószínűleg azóta már változott. Tudom. Én nem tudom, srácok, én úgy vettem észre, tehát Lalival mostanában szoktunk néha streamelni poénból, ilyen... Amúgy azzal nincsen gond, teljesen jól fut az Alex streamje. Igen, és azt vettem észre, hogy a fele azt írogatja, a nézőközönség fele, hogy szar, laggol, alig indul el, nem csinál semmit. Én itt nézem baloldalt, ugye egy külön ablakban, tehát nem úgy, hogy saját izével, direkt ki is jelentkezem, hogy még véletlenül se legyen az, hogy én mást látok, mint a többiek, és nekem egyáltalán nem akad, soha egy icipicit sem. Néha megáll, azt én is tapasztaltam, viszont nagyon sokan írják, hogy nagyon jól működik, itt van Ryan, ő is mondja, hogy nagyon jól működik, és a másik felének meg borzasztóan működik, és nézhetetlen az egész, és jó, a poén az, hogy emlékeztem. Mindig én kapom a sarat, hogy rosszul működik. Érted? Csinálj már valamit, hát ez annak az oldalnak a hibája, aminek egy feladata lenne ez az. Ez nem az oldal hibája. Marci, ez nagyon-nagyon sok tényezőtől függ, nem csak az oldaltól. Ez attól is függ, hogy neked milyen interneted van, neked milyen a géped. Lehet, hogy már szerintem az internettől sem. Én nem tudom például a streamedet nézni, itt high beállításokban. Én nekem itt le kell vennem lóra, hogy... Nem úgy értem, Ryan, hanem úgy, hogy az emberek szoktak irkálni, hogy nekem 30 megabit per szekes van, tök jól működik, nekem 120 megabit per szekes van, egyáltalán nem működik. Tehát még azt tudom mondani, hogy az internet sebessége a befolyásolja. Valami más van. Írta például egy srác, bocs, hallani engem egyébként? Igen, csak Ryanhez később ér el oda a hang, így aztán olyan, mintha Ryan egyfolytában belebeszél, de nem, csak később ér el hozzá a hang. Akkor ezért hadd mondjam már el, hogy például a legutóbbi streamen, amikor Alex ketten streameltünk, azt hiszem talán Destiny-t, olvasgattam a kommenteket, és akkor ugye Twitch-en streameltünk, és olvasgattam a kommenteket, és végig az ment, hogy laggol, mit tudom én, ez meg az, és akkor írták, hogy nekem ilyen gépem, olyan gépem, stb. Nem laggol. Ugye jöttek a poénos kommentek, hogy mosógép, meg stb. Nem laggol. És akkor írta a srác, hogy mit tudom én, milyen hatalmas nagy, über cool gépe van, valami Alienware volt neki, és mondta, hogy úgy is laggol, 120 megabites nettel. És én is észrevettem, hogy volt, amikor nekem is laggolt, és pedig aztán, ha valami, akkor biztos, hogy az i7-es procival, meg a 120 megás netemmel biztos, hogy nem kell, hogy laggoljon. Én arra gondolok, és javíts ki, Ryan, hogyha esetleg nem így van, hogy azok, akik megveszik ezt a plusz szolgáltatást, azok lehet, hogy kapnak egy plusz olyan sáv szélességet, amivel sokkal gördülékenyebben mehet talán ez az egész. De na, lehet szélességet mondani. Igen. Pont itt van az, amit pont ezt jól mondtad. Ez nem csak nem az, hogy megveszed, hanem akik... partnerek, vagy ilyen nagyobb streamerek, ugye a Twitch-el, azok kerülnek, ahogy én jól tudom, én nem tudom pontosan, de én itt tudom meg azt hiszem, még Pierce is így magyarázta nekem régen, hogy azok egy más, vagy jobb sávszélességet kapnak a Twitch-től, vagy jobb az átdolgozás, nem tudom, így azoknak nem akad úgy meg, azok ugye tudják változtatni a bejelentéseket, hogy source, high, medium, low, de amúgy azt hiszem ez most már mindenkinél így van, nem csak a partnereknél, vagy az ilyen nagyobb. Nem, nincs, még ugyanúgy, nincs. Tehát egyébként de érezhető is, hogy a biznisz szempontjából nyilván minél többen néznek valakit, azt szeretnék a legjobb minőségben megjeleníteni, mert akkor még többen fogják nézni és élvezni. Mi meg ugye megkapjuk a maradék sávszélességet, és akkor gondolom szelektál a progi, meg a szerver közben, hogy kinek mennyi jut a sáv szélességből, szerintem így connection működik. Loss. Connection, mit mondtam, mi volt a izé? Connection loss. Meg ez attól is függ, tudod, hogy milyen szerverről streamelsz, nem mindegy, hogy például amsterdami szervert választasz ki, vagy mondjuk, mit tudom én, Frankfurt. De nyilván Frankfurtot választunk, mert az azt hiszem 40 millisekes, tehát az a legdurvább. De ami jön, azt nem hiszem, hogy... Igen? Ezt most nem fogod elhinni, de például, most meg is nézem, hogy nekem mi van beállítva, de én ezt már rég nem használtam. Nekem például, ugye itt van, nekem az OBS-ben nem a Frankfurt van kiválasztva, hanem az amsterdami, mert megint csak Pierce tudom ugye előhőzni, hiszen ő az azért... Az sincs nagyon messzebb, mondjuk. Nem, de a Frankfurtira azt hiszem sokkal több orosz streamel, és az sokkal jobban lefoglalja, vagy valami ilyesmi hát mondod. Nyilván minél többen streamelnek egy szerverre, annál többen, vagy annál laggosabb lesz mindenkinek. Majd meg fogom most próbálni a legközelebbi streaminget Lalival, hogy Amsterdamra fogom érdemes streamelni. Érdemes próbálkozni amúgy, mert van különbség. Amsterdam, mi utalgatunk? Megint utalgatunk? A good like-ra, meg a fű... mindegy. Marci, na jó, sárc is mindegy. Srácok, viszont ennyi volt egyébként a podcast, tehát ezzel kb. Véget is ért. Kb. És Bocs, hogy így közben szólok, csak nem akarom, hogy lezárni előtt ezt elmondom. Elmondom nektek, hogy ami a doksiba volt téma, azokból csak azokról beszéltünk, amiket én írtam bele, szóval most elképesztően rohadtul büszke vagyok magamra. Ez abszolút achievement, érted? Ez nem achievement, az achievement ehhez képest semmi, ez az élet célom volt, érted? És akkor kivett meg téged? És akkor most kikapott achievementet, vagy megvetted magadat eredetiben, vagy? Ez achievement. Ryan, beindult, vessünk véget a podcastnek, gyorsan! Vége! Vége, mert innen nincs megállás, tehát ha Ryan elkezdi, akkor vége van. Elindultunk a lejtőn! Beindult a Ryan közös. Ráadásul most kezdtem el nézni egy sorozatot, és már olyan rész felé járok, hogy már nem mertem úgy eljönni, nehogy a Ryan véletlen leszpoilerezz. Tehát okosan. Egyébként találtam egy pólót fent, ezt meg is mutattam szerintem nektek, hogy Ryan pólója, és gyakorlatilag a pólón majdnem 20 darab film spoiler van egymás alatt. Tehát, hogy... úgy van megcsinálva, hogy például a Star Wars-os betűtípusra oda van írva, hogy Vader apró. Hogy tudnál spoilermentesen? Jó, a Star Wars-ot azért már csak leszpoilerezhetem, nem? Na az a lényeg, hogy ott van a Titanic, szinte mindegyik ilyen régebbi filmnek, amit már mindenki látott, ott van a spoilere. Így mindegyiknek a logójával egymás alatt. Borzasztóan jól néz ki. Hát mondom, a Star Wars, a Titanic, a hát ez a kettő maradt meg, mert nagyon jól nézett meg. Meghal, elsüllyed, ő annak a izéje, és gyakorlatilag így oda is írtam, hogy majd ki is rakom Facebookra szerintem, hogy Ryan approves, tehát hogy ez a póló, ez nagyon Ryan. Egyébként képzeljétek el, még annyit így tényleg utolsónak bedobok, hogy a Walking Deadnek van most egy magyar Facebook csatornája, Foxnak a Facebook csatornája, akik most nagyon ráfügtek arra, hogy ők most nagyon le akarják szinkronizálni a Walking Deadet. Nem tudom miért, mert amúgy meg jó volt feladattal nekünk, de biztos van, hogy megfogják azokat azt a kört is, akik még nem szeretnék. Akik nem tudnak úgy olvasni. Igen. Hát mert mondjuk engem, igen, hogyha én nem tudnék angolul, akkor én nem tudnám elolvasni ugye a feliratot, mert nekem jó, nagyon rossz a szemem. Oké. Nem kényelmes amúgy. Nem akarok most ebbe a felirat kontra szinkronba belemenni, csak megemlítettem. Mindegy, megvan ez a de Facebook oldal. Menjünk bele. Megyünk el. Oké, jobb a felirat. Szóval van ez a Facebook oldal, és hétfő jött ki ugye az új Walking Dead rész. Ma délután 2-kor mentem föl Facebookra, tekertem 2-t, és konkrétan a tegnapi résznek a vége, a csattanója, az úgy pif, egy nagy képen. Szóval még nem is volt az, hogy én eldöntettem, hogy elolvasom a szövegbe, érted, hogy spoiler veszély. Nem, egy puf, nagy képben, fehér alapon, fekete betűkkel. Hát mondom, köszi. A Foxosok, a Fox Facebook oldala ennyi kirakta, hogy meghalt az a szereplő, akit az, akiért az előző héten még izgultunk, és nem tudtuk, hogy meghal-e vagy sem. És így nagyba kiírta, RIP IPIS XY, élt ettől meg eddig, és ott van a képe. De hát szemetek, úristen! És ezt kirakta, hát mondom, te jó Isten. Hát olyan kommentháború volt ott, azt mondja, ti szerencsétlenek, ti autisták, ti nyomorítod, minden van. Amúgy ilyet, no. Ilyet a Game of Thrones is elsütött egyszer-kétszer. Meg a Breaking Bad, ugye Ryan? Most jött ki, hogy te vagy a beépített ember. De amúgy tetszik ez a Fox, megyek és belájkolom. Jó, oké, lájkold Ryan, a testvéreid ott vannak. Szóval, hogy köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten is találkozunk, úgyhogy akkor is várunk sok szeretettel, ne felejtsétek a nyereményjátékot. És... a Gemeger-nek egyébként gemeger.com-nak gamager.com-nak köszönjük, hogy hogy connection lőzt. Gamolták az egerünket. Így van, tehát, hogy adták ezeket a nyereményeket, felajánlották, úgyhogy startoljatok rá, a abszolút elfogult zsűri fog mi dönteni a játékok sorsáról, és szerintem 2 válaszunk ki úgy, hogy amelyik nekünk tetszik, és 2 pedig kiválasztunk sorsolással. Hát túrót, mind a 4 kiválasztjuk úgy, hogy ahogy tetszik, nem érdekel, most ilyen önkény uralmi dolgok lesznek, ez van sajnálom. Sajnálom, elfogadunk. Igen, és feleséges henceg. Így van, ha már, na, nem folytatom, mert nem akarok szerintem politizálni. Szerintem az írjunk bele a leírásba, hogy akkor bunda az lehet, sőt, kenőpénz is, tehát. Kenőpénzt mindig elfogadunk. Jó van, kösz, hogy itt voltatok még egyszer, szevasztok! Sziasztok!